Twee uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Nederland verbetert de situatie op de wegen langzaam. Voor de provincie Zeeland geldt geen weerswaarschuwing meer. In alle andere provincies geldt nog steeds code oranje. Het KNMI spreekt van verraderlijke gladheid door ijzel. De afgelopen uren zijn er honderden ongelukken gebeurd op de wegen. Rijkswaterstaat adviseert om alleen de weg op te gaan als het echt niet anders kan. In het oosten en het noorden kan het tot vroeg in de ochtend glad blijven. Elon Musk zegt dat hij twitteraars wil laten bepalen of hij aanblijft als directeur van het platform. Musk twitterde kort na middernacht een vragenformulier waarop gebruikers ja of nee kunnen antwoorden op de vraag of hij moet aftreden. Tot morgenmiddag kan er gestemd worden. De miljardair gebruikt vaker peilingen om beleid bij Twitter te laten bepalen. Musk vindt dat een eerlijke gang van zaken, maar deze peilingen zijn eenvoudig te manipuleren, waarschuwen experts. Het afgelopen weekend zijn in Zoetermeer 3 agenten mishandeld door jongeren. In 2 gevallen waren het omstanders die zich bemoeiden met ingrijpen van de politie. Ook trapte een man bij zijn aanhouding een agent zo hard tegen zijn been dat hij ten val kwam. De agenten hebben aangifte gedaan van mishandeling. In de haven van Antwerpen is afgelopen week bijna 9 ton aan cocaïne in beslag genomen. De drugs zaten verstopt in ladingen bananen uit Ecuador en Panama. Volgens de Belgische douane wordt er veel kook verscheept vanwege de feestdagen. Een woordvoerder spreekt van een witte kerst en verwacht dat er komende weken nog meer drugsvangsten worden gedaan. Het weer in het hele land regenachtig. Het kan dus glad zijn op de wegen. Vanuit het zuidwesten stijgt de temperatuur langzaam. Later vannacht zal de gladheid pas afnemen. Morgen is het bewolkt en zacht weer. Het wordt tussen de 7 en 9 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Geur, smaak en taal. Een combinatie die toelichting verdient. De nacht van KRO NCRV. Met Benji Heerschop. In de afgelopen jaren werd voor sommigen van ons pijnlijk duidelijk hoe belangrijk geur en smaak zijn. Misschien heb je zelf al even geen geur of smaak gehad. Nou ja, vannacht duiken we erin, we gaan het diepe in en we gaan het hebben over geur, smaak en taal. Met iemand die ons daar alles over kan vertellen. Onze gast vanavond is geur- en taalwetenschapper aan de Radboud Universiteit, Ilja Kroijmans. Ilja, goeienacht. Hallo. Fijn dat je er bent, dat je het weer hebt getrotseerd. Ja, het was even spannend, maar het is gelukt. Ja, geen moeite gehad, niet weggegleden? Nou, in de straat toen ik wegreed, is het natuurlijk niet gestrooid. Maar het was daar glad, maar het was goed te doen. Ja, mooi. Ik kijk even naar buiten, omdat ik de 2 studenten van net van Prem voor onze deur zag lopen. Even off topic, heb jij de finale bekeken van het WK? Nee, voetbal, dat vind ik niet zo interessant. Nee? Niet zo interessant als geur, nee. Dus ik heb het niet gekeken, nee. Mooi, dan kunnen we dat gewoon direct skippen. Ik denk, misschien moet je nog wat frustratie kwijt over de wedstrijd. Dan hadden we dat gedaan. Zeg, hoe beland jij in de wereld van geur, smaak en taal? Ja, dat is op zich wel een best wel een lang verhaal. En best wel een interessant verhaal misschien. We hebben een uur, dus ga je gang. Ja, nou, tijdens het doen van mijn master in Maastricht, neuropsychologie, deed ik onderzoek naar slaap en slaapstoornissen. Ik weet niet of dat iemand wat zegt, maar dat zijn parasomnie. Dingen als slaapwandelen en night terrors en dat soort dingen. Dingen die gebeuren tijdens je slaap. Ook praten en dergelijke. En daar deed ik onderzoek naar. En daar wilde ik ook heel graag onderzoek naar blijven doen. Er zijn niet genoeg PhD-plekken, niet genoeg promotieplekken om dat te doen. En toen keek ik verder. En iets waar ik me tijdens mijn master eigenlijk steeds meer mee bezig hield, was speciaal bier. Dus dat is en ook whisky en dat soort dingen. Dus dat vond ik steeds interessanter. Mm-hmm. En toen op een gegeven moment kwam er een vacature voorbij over geurexperts en whisky-experts bijvoorbeeld. En dat trok me enorm. En ik had eigenlijk redelijk goed de achtergrond die ze zochten. Alleen het taalonderdeel ontbrak een beetje, wat ik in mijn achtergrond dus niet had. Maar ik dacht, ik ga toch solliciteren. En er was toch een goede klik. En daardoor ben ik eigenlijk in de wereld van wijnexperts gerold. En in de wereld van geurtaal. Oh, wat mooi. Ja. En probeer je dat nog een beetje, nou ja, oefen je het nog een beetje uit dat je af en toe even een whiskytje, een wijntje of een biertje. Ja, ik heb best wel veel whisky, maar ik drink het bijna nooit. Dat is best wel gek eigenlijk. Ja, ik ruik er soms aan, maar niet. Nee, ik drink het eigenlijk niet meer. Je ruikt er soms aan. Dat bedoel je serieus ook. Ja, zeker. Ja. Ja, whisky heeft een enorme sterke geurcomponent. En ja, dat is waarschijnlijk misschien wel de belangrijkste. Het belangrijkste onderdeel van een whisky is de geur eigenlijk. Ja, ik ben een groot whisky fan. Ik drink het ook namelijk. Maar dan drink ik het ook als ik het ruik. Ja, dat hangt natuurlijk samen. Hè? Dus ja, daar gaan we het natuurlijk ook nog over hebben. Maar op het moment dat je het in je mond hebt, dan ruik je het eigenlijk gewoon met je neus. Het doet wel iets. Het smaakt natuurlijk anders dan dat het ruikt. Je hebt, dat noemen ze ortonasaal. Dat is als je het gewoon voor je neus hebt. En retronasaal is als je het in je mond hebt. En dat zijn twee onderdelen van je reukvermogen, van je reukorgaan. En die zijn allebei heel erg belangrijk. Mooi. Nou, we gaan zo meteen verder met elkaar in gesprek. Maar laten we jou eerst even wat beter leren kennen. Dus er is een kleine introductie. Oh, wat een vieze zweetlucht. Veel mensen zullen ervan weglopen. Maar waarschijnlijk staat Ilja Kroijmans te springen om die geur. Sterker nog, hij gaf zelfs een uitleg over de mogelijke boodschap in de geur van zweet. Het is zo dat die boodschappen die zitten vaak dus verscholen in dat zweet, onbewust. Het zou kunnen dat je met training je daar ook bewust van kunt worden. Maar dat is iets wat we nog niet hebben gedaan. Geur. Je hebt het bij de broodafdeling in de supermarkt, bij de kinderopvang en soms onder je schoen als je in de hondenpoep hebt gestaan. Maar is er overal geur? Misschien moeten we het daar eens over hebben, Ilja. Als er iemand interesse heeft in geuren, dan is het Ilja Kroijmans. En stel je trouwens even voor dat je ineens niet meer kan ruiken. Hoe is dat voor mensen? De ene persoon die vindt het prima, die gaat gewoon door met zijn leven. Geen reuk dan maar. De volgende persoon wordt echt depressief en wil niet meer verder leven. Hij is betrokken bij het Smellab van de Universiteit Utrecht en doet onderzoek naar de manier waarop we geur gebruiken om te communiceren. Het zijn interessante onderwerpen voor een geuronderzoeker als Ilja. Geur en ruiken is iets heel erg menselijks en we zijn er goed in. En hoe zit het eigenlijk met het beschrijven en benoemen van geuren? Ook daar weet Ilja alles van. En wat blijkt? Het zit best lastig. Want we kennen het woord muf, maar verder is het best lastig om geuren uit te leggen. Al is uitleggen op zichzelf dan wel weer een van zijn sterke punten. Ilja Kroijmans is docent psychologie en geeft les in methodologische vakken. Deze nacht praten we met Ilja Kroijmans uitgebreid in geur en kleur over geur. Nou, ben je ooit zo geïntroduceerd? Nee, het was wel grappig om mezelf ook terug te luisteren. Ja. Ja, ik zag je lachen, knikken, fronsen. Maar ik hoorde jou ook zeggen, we zijn er goed in als het gaat over het ruiken van geur. Ja. Terwijl ik dacht eigenlijk dat mensen niet zo goed konden ruiken. Ik hoorde altijd honden kunnen beter ruiken dan mensen bijvoorbeeld. Nou, dat geldt voor bepaalde geuren. En dat is het bijzondere eigenlijk. Voor heel veel geuren zijn honden inderdaad, die kunnen ze beter ruiken. Maar voor heel veel andere geuren zijn mensen juist veel beter om te ruiken. Dus het hangt heel erg af van welke geur je aan het ruiken bent. Bepaalde geuren, zoals de geur die toegevoegd wordt aan aardgas, die kunnen we in enorm kleine concentraties ruiken. En dat is natuurlijk ook belangrijk. Want het is het is belangrijk dat je het kleinste gaslek zeg maar al kunt kunt ruiken. Maar ook andere geuren, als je dan een druppel in een Olympisch zwembad zou druppelen, dan ruik je het al. Dus we hebben een enorm gevoelig reukorgaan. En voor sommige geuren is dat dus gevoeliger dan wat honden hebben. En honden hebben dan weer voor andere geuren een heel gevoelig reukorgaan. Dus dat is eigenlijk een beetje, niet echt een mythe, maar gewoon dat we dit gewoon verkeerd hebben begrepen of zo. Een nuancering is op zijn plaats. Nuancering? Ja. Oké, goed. Wanneer je praat over geur, smaak en taal, dan kan iedereen meepraten. Dus misschien heb jij wel iets om over mee te praten. Misschien heb je geen geur meer of geen smaak. Kan komen door corona of een andere reden. Deel je ervaring en mogelijke tips dan via de NPO Radio 1 app. Want hoe mooi zou het zijn als we aan het einde van dit uur meer kennis en bruikbare tips hebben dan dat we nu hebben. Daarnaast nog iets anders. Straks kan ook jij aan de andere kant van de radio meedoen met een experiment. Wij hebben zelf daarvoor wat skittles liggen. Mochten mensen die in huis hebben, kunnen ze gebruiken. Kunnen ze ook andere dingen gebruiken? In principe gewoon een zacht snoepje. Het is handig als je niet precies weet waar het naar smaakt. Maar in principe, het effect wordt er iets minder door, maar het blijft wel. Ja. Oké, nou, dus pak dat er alvast bij. Dan gaan we zo meteen het experiment doen met jou aan de andere kant van de radio. Maar tijdens deze uitzending is er nog iets anders. Jij bent niet alleen onze geur, smaak en taal-expert, maar jij bent ook de dirigent. Want jij bepaalt de muziek vannacht. En ik heb als eerste klaarstaan Pinball Wizard. En dan niet die van Elton John, maar het origineel van The Who. Dat klopt. Ja. Waarom? Dan moeten mensen misschien goed luisteren naar de tekst, naar de lyrics. En in het, ik geloof het derde couplet, wordt het duidelijk. Misschien kunnen we daarna nog... Is goed, gaan we dat gewoon doen. Leuk. Pinball Wizard van The Who dus. En mocht je nou niet deze versie kennen, maar die van Elton John, let dan ook even extra goed op het verschil van instrument wat centraal staat. Bij Elton John is dat de piano. En zoals je misschien wel hoort, is dat hier de gitaar. Ever since I was a young boy, I played the silver ball. From Soho down to Brighton, I must have played them all. But I ain't seen nothing like him in any amusement hall. That deaf, dumb and blind kid sure plays a mean pinball. He stands like a statue, becomes part of the machine. The digit counts as ball. That deaf, dumb and blind kid sure plays a mean pinball. He's a pinball wizard. There has to be a twist. A pinball wizard's got such a sufferer. Seen him fall. That deaf, dumb and blind kid sure plays a mean pinball. I thought I was the body table king. I just handed my pinball crown to him. Seen him fall. That deaf, dumb and blind kid sure plays a mean pinball. Pinball Wizard dus van The Who. Je had een kleine teaser erin gebracht, dus vertel. Ja, het gaat over een blinde en dove jongen. Die dus de sterren van de hemel flippert. De vraag die in het liedje eigenlijk gesteld is, hoe doet hij het nou? En dan enerzijds zeggen ze dus by intuition, dus met de intuïtie. Maar aan de andere kant blijkt dat hij het met zijn reukvermogen doet. Dus hij flippert met zijn neus. Mm-hmm. En ik vond het wel een interessante gedachte, dat je dus je geur zo goed kan ontwikkelen. Dat je zelfs een flipperkast daarmee kan bedienen. Dat, denk je dat het zou kunnen? Of? Denk het niet. In dit specifieke geval. Maar het werd in de intro bijvoorbeeld al genoemd dat je bewust kunt zijn van bepaalde emoties in lichaamsgeuren. Mm-hmm. Bij anderen. En ik denk dat je dat wel kunt trainen bijvoorbeeld. Net als dat je bijvoorbeeld kunt trainen dat je heel goed geuren kunt benoemen. En als we toch even bij die geuren blijven dan. Laten we heel even snel naar de basis gaan, want we kunnen er nader in. Hoe werkt dat eigenlijk? Hoe ruiken wij? Ja, je reukvermogen is, het is een chemisch zintuig. Dus je registreert eigenlijk moleculen. Mm-hmm. En dat is best wel, het is best wel ingewikkeld. Het is best wel complex. Dus op het moment dat je iets ruikt, zou je iets kunnen ruiken. Kunnen het wel proberen hoor. Ja. Want je hebt wat dingen meegenomen. Ik heb wat dingen meegenomen. Wat zal ik laten ruiken? Allemaal zakjes. Ja. Dus ik heb wat van die geurstrips die je ook in de... In de parfumerie. Ja, precies. Heb je ze ook gewoon meegenomen daar vandaan? Of? Nee. Ik kan het gewoon online bestellen. En ruiken ze ook? Wil je ook ruiken? Ja, trouwens, ja. Ja? Dus op het moment dat je dat zeg maar onder je neus houdt, dan die geur die is samengesteld uit allerlei vluchtige moleculen. En die moleculen die komen eigenlijk in je neus terecht. Door bepaalde structuren in je neus komen er extra wervelingen vinden er plaats op het moment dat je inademt. Ja. En dus de moleculen die dan in dat geurmengsel zitten, die komen dan in een slijmlaagje terecht. Dat slijmlaagje dat bedekt een laagje receptoren op je olfactorische epithel, noemen ze dat. En dat zit in je neus? Dat zit boven in je neus, ja. Het zit helemaal boven je neus, eigenlijk bijna tussen je ogen in. Oké. En die moleculen die lossen dus op in dat slijmlaagje. En dat is best wel knap. Want dat zorgt ervoor dat het slijmlaagje, dat kan ook weer vervangen worden. En dat zorgt er dus voor dat je niet de hele tijd deze geur blijft ruiken. Ja. Maar dat je gewoon weer een andere geur kunt ruiken. Op het moment dat het is opgelost in dat slijmlaagje, kan het ook waargenomen worden door receptoren. Die er zeg maar uit je bulbus olfactorius. Dat is een uitloper van je hersenen eigenlijk. En die zit ook in je hersenpan. Die heeft bepaalde uitlopers. Die komen door een bot heen, steken die heen. En op die uitlopers daar zitten dus receptoren. En die kunnen de moleculen uit die geur registreren. Oké. En je hebt ongeveer 450 verschillende van die receptoren. En die zijn allemaal gevoelig voor andere moleculen. Dus het is niet zo dat één receptor gevoelig is voor één molecuul. Maar er zijn dan bijvoorbeeld 20 verschillende moleculen waar één receptor op kan reageren. En dat doet zo'n receptor op verschillende manieren. En dan aan de hand van welke receptoren zeg maar worden geprikkeld, heb je een bepaalde geur, denk ja, ik dan. Dat klopt. Ja, dus je... Dus in deze geur die ik jullie heb laten ruiken, weten jullie wat het is? Ik heb geen idee. Nee? Het doet me wel aan iets denken. Maar dat is meer persoonlijk gewoon... iemand van vroeger doet het me aan denken. Die rookt ook een beetje zo. Ja. Dat is een interessant fenomeen. Ik vind hem wel wat meer mannelijk of zo, dit lichtje. Maar dat kan misschien aan mij ook wel liggen. Maar... Okay. Ja, ik krijg een beetje citrus in mijn neus eigenlijk als ik dit ruik. Maar... Wat zouden we moeten ruiken? Het is best wel een heftige bloemengeur. Het is jasmijn. Ah. Ja. Ja, als je het zegt, dan realiseer je het misschien een beetje. Hoe komt het dat je dit dan niet zo... Want als ik het bij mijn neus hou, dan ruik ik het. En in principe een seconde nadat ik het weghaal van mijn neus... ruik ik het niet meer. Dat komt erdoor dat we eigenlijk heel erg goed zijn in het... in het ontdekken van veranderingen in onze omgeving. En onze neus is daar ook heel erg goed in. Dus je raakt heel snel gewend aan bepaalde geuren. Of aan geuren die er in je omgeving zijn. Dat zorgt ervoor dat je heel goed veranderingen kunt waarnemen. En dat maakt dat je neus heel erg handig is voor bijvoorbeeld het ontdekken van gevaar. Of het ontdekken of iets eetbaar is of niet. Omdat het zo snel dus kan aanpassen aan de omgeving dan? Ja. En kan dan zo'n geur, want in dit geval, dit is dan jasmijn. Als ik dit nou nog een paar keer blijf ruiken en misschien nog wel een paar keer vaker... verandert die geur dan ook nog voor mij of blijft die geur voor mij hetzelfde? Het kan zijn dat het, want het is een super complexe geur. Dus dit is jasmijnolie en dat is samengesteld uit misschien wel 80 tot 200 moleculen. Allemaal verschillende moleculen. En dat zorgt er dus voor dat die receptoren allemaal verschillend geprikkeld worden. En dat geeft dan zeg maar een soort geurpercept, kunnen we het noemen. Mm-hmm. Een andere geur doet dat op een andere manier. Deze geur, omdat die zo complex is, zullen we het allemaal min of meer op dezelfde manier ruiken. Ja. Omdat de receptoren zich elkaar een beetje aanvullen, zeg maar. Bij andere geuren, dat noemen ze dan monomoleculaire geuren. Wat houdt dat in? Dat houdt in dat het maar uit één molecuul bestaat. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld de geur die toegevoegd is aan aardgas, om het te laten ruiken. Dat is volgens mij methylmercaptaan of zoiets. Wat heb je nog meer? Denk bijvoorbeeld aan de geur van je plas als je asperges hebt gegeten. Ja. Dat is ook heel specifiek één molecuul wat die geur afgeeft. Dat is een hele intense geur, dat klopt. Dat is een hele intense geur. Alleen het interessante is dat ongeveer 30% van de mensen dat niet ruikt. En dat komt omdat ze de receptoren om die geur waar te nemen, die hebben ze gewoon niet. Dus voor 30% van de mensen maakt het gewoon niet uit of ze asperges hebben gegeten of niet. Oké, wat grappig. Ja. Gaat het over eigenlijk van, stel je voor jouw ouders ruiken dat niet, ruik jij dat dan ook niet? Of is het niet genetisch? Het is genetisch, het is deels genetisch. Ik weet niet of we daar al genoeg van weten om daar zo specifieke uitspraken over te doen. Van, nou ja, je ouders hebben het, dus jij hebt het ook. Dat weet ik eigenlijk niet. Mm-hmm. Ik ben natuurlijk ook geen geneticus. Nee, dat is waar. Maar ik denk, misschien weet je het. Ja, maar bijvoorbeeld bij koriander, dat is een hele bekende. Sommige mensen die vinden dat geweldig. Andere mensen die vinden dat het naar zeep smaakt. Ja. En je hebt ook weer een groep mensen die vinden het geweldig omdat het naar zeep smaakt. dat kan ook. Als mensen die smaak lekker vinden. Ja. Maar want nog heel even over geur. Want ik zei aan het begin natuurlijk dat geur, iedereen kan erover meepraten. Want iedereen die heeft het of niet. Maar dan weet je ook dat je het niet hebt eigenlijk. En mijn oom die heeft bijvoorbeeld dat probleem van het corona incident, zou ik het maar noemen. Dat je corona hebt gehad, je verliest je geur en smaak. En ik sprak hem even voor de uitzending van, joh, is er iets wat jij wilt dat ik zou vragen? Want ik weet dat hij zijn smaak en geur nog steeds niet helemaal terug heeft. Maar hij heeft een geurtraining gekregen met verschillende soorten potjes en dergelijke. En nu is zijn smaak deels terug. Hoe werkt zo'n geurtraining? Ja, ook dat weten ze niet precies. Dus ze weten niet precies hoe het werkt. Het hangt ermee samen dat ze ook niet precies weten hoe corona, zeg maar, je reuk aantast. Mm-hmm. Ze denken dat het virus bepaalde cellen aanvalt in je, dus in je neus, op allerlei niveaus. En dat zorgt ervoor dat je tijdelijk niet ruikt. En als die cellen dan weer hersteld zijn, dan komt je reukvermogen ook weer terug. Dat is bij heel veel mensen zo. Bij een andere best wel grote groep mensen blijft het gewoon afwezig. En dan kan zo'n reuktraining helpen. En hoe dat dan werkt, dat weten ze dus eigenlijk niet. Maar het heeft ermee te maken dat je bent, dat noemen ze plasticiteit. En dat betekent dat ook je hersenen kunnen zich heel goed aanpassen aan veranderende omgevingen. En dat betekent ook dat die neuronen en die receptoren die je misschien kwijt bent geraakt, dat die weer terug kunnen groeien. Ja. Op het moment dat je iets wil ruiken en je weet heel goed hoe dat zou moeten ruiken, want dat is wel een heel belangrijk onderdeel van die reuktraining. Dat je weet hoe iets moet ruiken. Bijvoorbeeld sinaasappel of zo. Sinaasappelolie zit er vaak in, of kruidnagelolie, geloof ik. En eucalyptus. Als je weet hoe dat moet ruiken en je probeert je echt heel erg voor te stellen hoe dat ruikt, dan je stelt je hersenen bijna af eigenlijk dan. Dan kunnen die verbindingen zeg maar weer terugkomen als het ware. En dat werkt dus vanuit je hersenen naar je neus en ook vanuit je neus naar je hersenen. Dus het gaat eigenlijk twee kanten op. Maar ze weten nog niet precies hoe dat werkt. Hij vindt het echt vervelend, wat ik ook snap natuurlijk. Ja. En hij wilde dat ik die vraag aan jou ging stellen, dus dat doe ik dan ook. Hij heeft dus nu dat hij niet heel... Hij ruikt en proeft niet alles, maar wel een deel. En hij weet dus bijvoorbeeld dat de geur van een kattenbak, dat zou niet lekker moeten zijn. Maar hij ervaart dat totaal niet meer als onprettig, terwijl hij dat vroeger wel vond. Of zo ervaren. Is dat dan dus ook, dat heeft te maken met de hersenen die nog niet zijn afgesteld daarop dan? Of vul ik het in? Ik kan het niet specifiek beantwoorden. Maar als je bijvoorbeeld terugdenkt aan bijvoorbeeld jasmijn, wat we net hebben geroken, dat is een combinatie van allerlei moleculen. En zo is dat bij kattenbakgeur ook. Dus het zou kunnen zijn dat het vermogen om bepaalde moleculen waar te nemen nog niet is teruggekomen, terwijl het vermogen om andere moleculen waar te nemen wel is teruggekomen al. En dan zou het dus in dit geval net zo zijn dat hij de vervelende moleculen zeg maar nog niet kan ruiken. En de niet zo vervelende moleculen wel. Ja. Maar het is bij corona wel zo dat veel mensen juist het omgekeerde hebben. Dus dat ze juist alleen maar heel vervelende geuren weer kunnen ruiken en andere dingen niet. Dat heb ik gehoord ook, ja. Dat is heel erg naar. Dat is verschrikkelijk. Ja. En dat betekent dat je bijvoorbeeld, als je gewend bent om 's ochtends koffie te drinken, dat je koffie alleen nog maar naar asfalt smaakt of naar verbrand rubber. Ja, wat ik heel veel terug heb gehoord ook van vrienden is dat zij bijvoorbeeld ei als metaal smaak ervaarden. Dat vond ik zo interessant. Terwijl hij ontbeet vroeger altijd met een eitje. Ja. Ook wel een chille ochtend dan. Maar dat vond hij dus nu als metaal smaken. Ja, ei is. Ik weet niet of het dan zwavelig is of iets dergelijks. Maar, ja, dan zou ik hem zo moeten bellen. Maar, ja. Naast mooie gesprekken hebben we ook muziek in het programma. Net hadden we al even een mooi nummer. Maar nu heb je iets van Nederlandse bodem meegenomen. Eefje de Visser met Bitterzoet. Ik bespeur een thema, sowieso. Zullen we gewoon draaien? Ja, prima. Eefje de Visser met Bitter Zoet. Te gast in de nacht van Caro en Cervé is Ilja Kroijmans, docent aan de Radboud Universiteit. We waren net over geur en dergelijke aan het praten. Lekker ruiken, dat doen wij allemaal. Voor de komende feestdagen kun je dan ook een geurtje cadeau geven. Maar deze komt dan vaak wel uit een parfumerie. En wat nou als je een persoonlijk geurtje kan maken op basis van algoritmes? Frederik Deurink is oprichter van Centronix. En verslaggever Ellen Rensing ging hier langs om dit eens uit te testen. We staan in de Living Lab en ik zie hier allerlei verschillende, soort tubes met kleurtjes. En ik neem aan dat daar dan verschillende soorten geuren in zitten. Ja, wat je ziet, dit noemen wij de mid-size machine. Hè? En de mid-size machine is inderdaad, er zitten 46 akkoorden in. En een akkoord is een combinatie van verschillende ingrediënten. En een akkoord kan zijn, er kan 2 ingrediënten zijn tot en met 15 ingrediënten. En dat zijn de elementaire bouwblokken van parfumerie. En daarmee kun je een bijna onuitputtelijke hoeveelheid verschillende combinaties maken. En hoe het werkt is, mensen vullen een vragenlijst in. En gebaseerd op die vragenlijst worden dus die 3 geuren gemaakt. Mensen kunnen die ingrediënten zien, die formules echt helemaal zien. En dan kiezen ze of ze ze willen maken. En als ze ze willen maken, dan voeren ze een code in. En dan begint die 1 voor 1 begint die de flesjes toe te voegen op de band. En dan zie je eigenlijk het wonder van de creatie voor je ogen zie je gebeuren. Ja, ik ben wel heel benieuwd. Kunnen we ook zelf een geurtje gaan maken? Als jij nu je telefoon pakt en je gaat naar everyhuman.com... en dan start experience, dan kun je zelf beginnen. Experience laden, zegt hij nu. Ja, dus de vragenlijst bestaat uit verschillende delen. Dus eerst is meer algemeen. Dat is een beetje context waar je vandaan komt. Dus dit is jouw eerste vraag. Waar ben je opgegroeid? Ja, dan staat er platteland, dorp, stad, grootstad, Vinningswijk, verschillende plekken. Nou, bij mij is het een dorp. Hoe zou je jezelf omschrijven? Ja, nu ben ik echt. Nu wordt het spiegel voorhouden. Ik zal een stapje afstand nemen. Dus dan kun jij in alle rust en anonimiteit kun je antwoorden. Oké, ja. Hoe zou ik mijzelf omschrijven? Uit de vragenlijst zijn 3 formules ook wel geurtjes gekomen. Deze geurtjes mocht ik ook een eigen naam geven. De citrusachtige geur heet Sunny Citrus. De lichte en frisse geur met veel verschillende ingrediënten heet Van Alles een Beetje. En de houtachtige geur heet Ellen's Parfum. Na het bedenken van de namen was het tijd om de geurtjes te laten produceren. We zijn nu in het Living Lab in Breda, dus daarom kiezen we nu produceren. En dan krijg je nu hier komt een productiecode te zien. En als je meeloopt naar de machine, dan mag je die, invullen. Dus nu zie ik mijn namen staan. En dan enter. Ja. Wat gebeurt er nu? Je hebt je code ingevoerd en 1 voor 1 maakt de Algorithmic Perfumery Machine voegt nu je flesjes toe. En vult ze, zoals de formule is, per station heel precies, druppeltje voor druppeltje, stelt hij eigenlijk je unieke parfum samen. Nou krimpt hij dus nog voor de laatste en dan voor je laatste flesje. En dan kunnen we gaan ruiken. Zullen we met Van Alles een Beetje beginnen? Ja, dat is wel heel erg fris. Daar hou ik wel van, ja. Van een fris geurtje, ja. Nummer 2. Ja. Sunny Citrus. Oh ja, die ruikt ook wel echt de citrus, hè? Ja. Hoe zou je het omschrijven? Ja, dit is super. Ja, dit is bijna zomers. Is dit hele lichte, bijna cologne-achtige gebied zit je. Dan de laatste. Dan je laatste. Het is iets meer houtachtig. Zo, wat we zeiden, dat hij meer een houtnoot zou hebben. En dat hij ook wat harsachtige, resinachtige geur zit erin. Het zijn echt wel alle 3 hele verschillende geurtjes. Ze zijn heel, Heb je een voorkeur voor een van de... Welke vind je lekker? Ik zou nu denk ik zeggen van alles een beetje dat mijn voorkeur heeft. Dat je voorkeur. Nou, zullen we die een beetje aan gaan passen? Want dat lijkt me dan nu de leuke volgende stap. Nou, de eerste drie geurtjes kun je er één kiezen om deze nog net wat meer naar je smaak te krijgen. Samen met Frederik heb ik verschillende pogingen gedaan. En hieruit kwam de geur super zoet. Waar zullen we op inzetten? Kunnen zoet doen door de persik en de framboos en de appelbloesem te verhogen. Of we kunnen zoet ook doen door de vanille omhoog te gooien. Of we kunnen het allemaal omhoog gooien. Dat we echt van maximus zoet gaan. Ja, ik zou zeggen de vanille. De vanille? Ja. Oké. Nou, dan kun je die weer invoeren. Dus nu gaan we weer met de code naar de machine. En ga ik die weer invoeren. En dan gaat hij nu dus eigenlijk nogmaals een aangepaste parfum maken. Ja, hij gaat nu de door jou zelf aangepaste, of door ons samen aangepaste parfum gaat hij nu maken. Nou, daar gaan we. Ja, ik ben heel benieuwd. Niet alleen jij. Ja, die is superzoet. Ja. En dit is dus ook het begin van jouw eigen superzoete lijn ook. Ja, inderdaad, een superzoete lijn. Je hoorde verslaggever Ellen Rensing bij Centronics in Breda met oprichter Frederik Durink. Ik heb die geurtjes dus die Ellen heeft gemaakt. Die heb ik hier dus bij me. Ik ben heel benieuwd. Ik heb dus superzoet Ellen parfum en Sunny Citrus. Wat spreekt je aan? Ik hou niet heel erg van zoet, maar ik ben wel benieuwd hoe het ruikt. Die superzoet? Ja. Nou, dat kan. Het is wel leuk. Het zijn echt allemaal van die, als je op de webcam meekijkt, het zijn van die kleine, ja, nou ja, wat is het, flaconnetjes. Even kijken. Jij bent denk ik de expert met hoe je dit spuit. Kan het in de lucht gespoten worden? Of wat is het? Nou, het beste is om zo'n stukje papier te hebben, maar dat hebben we niet. Kijk, maar we kunnen improviseren. Is dit soort papier ook goed? Ja, op zich prima. Ja. Kijk, dan scheur ik gewoon even een stukje van een blaadje af. Sorry, Prem. Het is interessant, omdat het... Dus je noemt het superzoet. Ja. Maar zoet is natuurlijk een smaak en geen geur. Is dat zo? Ja. Tenminste, ja, dat is dus zo. Ja. Maar, want hoe zou je het anders moeten noemen als het... Dat is dus taal. En dat schiet... Ja, onze woorden schieten een beetje tekort voor geur. Nou, ik heb hier een papiertje superzoet voor jou. Het is echt... Wat vind je ervan? Ja, fruitig. Ja. Het is niet verkeerd. Nee, het is niet slecht eigenlijk. Ik zou het niet zelf opdoen. Nee, draag je wel eens parfum? nee, ik draag steeds minder parfum. Ik merk dat ik... dat leidt me te veel af. Ik wil graag ruiken wat er om me heen zit. Wat in mijn omgeving te ruiken valt. En daardoor... draag ik steeds minder parfum. Soms bij speciale gelegenheden. Dan denk ik wel na over wat voor geurindruk ik wil maken, zeg maar. Over het algemeen draag ik geen parfum. Nee, ja, dat is wel interessant eigenlijk. Jij wil gewoon alle geur dan in je op kunnen nemen. Ja, niet te veel afleiding. Niet te veel. Aan de andere kant, kijk, als je een parfum opdoet, over het algemeen ruik je dat zelf na een kwartiertje al niet meer. Nou, deze geur die zou ik wel ruiken een kwartier. Het is wel intens. Ja, en af en toe over de dag ruik je het dan weer. En dat is op zich wel... Dat vind ik dan wel weer... Je het bij vlagen even weer terug... Nee. Kan je daar dan ook van genieten? Het komt opeens in me op. Maar soms dan lopen mensen wel eens langs je. En dan ruik je een walm aan parfum. Ja, soms dan denk ik wel van... dat is wel echt een goed parfum, zeg maar. Goed gekozen. Mm-hmm. Of aantrekkelijk, of wat dan ook. En soms dan is het gewoon veel te veel. En veel te heftig. En ook een geur die ik zelf helemaal niet lekker vind. Dat kan, ja. Laten we het zo over smaak gaan hebben. Want naast geur is ook smaak iets waar je mee bezighoudt. En de combinatie met taal. Maar eerst een wat rustiger nummer van Miles Davis. Milestones. Ja. Nou, gaan we gewoon naar luisteren. Nou ja, rustig, rustig trouwens. Thank you. Miles Davis met Milestones. Nou, wij zitten hier ondertussen in een wat koudere studio, want de ramen zijn open. De parfum die bleef behoorlijk hangen. Te gast in de nacht van KRO NCRV is Ilja Kreumans, docent aan de Radboud Universiteit. Jij houdt je niet alleen bezig met geur en smaak, maar ook met de combinatie taal. Want je doet onderzoek bij het Center of Language Studies. Ja, Language Studies. Hoe moet ik dat voor me zien? De invloed die taal heeft op geur en smaak. Het is eigenlijk ingegeven door het feit dat we heel erg slecht zijn in het praten over geuren. We hebben in het Nederlands eigenlijk schieten woorden gewoon tekort als het aankomt op geuren. We hebben gewoon geen vocabulaire voor geuren. Mm-hmm. Ik weet niet, misschien kunnen de luisteraars daarover meedenken, maar eigenlijk het enige echte geurwoord wat we hebben in Nederland in het Nederlands is muf. Je hebt natuurlijk aromatisch, wat soort van zegt dat er een geur is, maar je weet al niet wat voor geur er is. Maar muf is echt een geurwoord. Het enige woord? Ja, eigenlijk wel. Ja, en op het moment dat we dus over geuren praten, dat deden we net ook al een beetje, dan ga je dus verwijzen naar andere dingen. Dus je gaat zeggen bijvoorbeeld dat het naar perzik ruikt, of het ruikt naar framboos, of het ruikt naar hout. Mm-hmm. En dan verwijs je dus naar iets anders, naar een ander object, wat je doet denken aan hoe deze geur ruikt. Ja, want toen we net zeiden het ruikt zoet, zei je dat kan eigenlijk niet. Ja, nee, dat is ook een andere manier. Dat is eigenlijk een soort metafoor. Dus je gebruikt dan een woord uit een ander domein, dus in dit geval het smaakdomein, om een geur te beschrijven. Dus zoet is eigenlijk iets wat je proeft, wat je met je tong registreert. Omdat die twee heel dicht bij elkaar liggen, gebruiken we heel vaak smaakwoorden voor geuren. Dus iets kan zuur ruiken of iets kan zoet ruiken. Mm-hmm. Bitter komt niet zoveel voor. Maar dat wordt wel heel vaak gedaan. Dus iets ruikt heel zoet. En dat, ja. En we kunnen het misschien direct gaan toepassen, want we hadden het al gezegd aan het begin van het uur. We doen een experiment en jij als luisteraar aan de andere kant van de radio, die kan daaraan meedoen. Een experiment met Skittles of snoepjes in ieder geval, waarvan je de smaak niet zo 1, 2, 3 weet, toch? Ja. Nou, ik heb hier dus wat Skittles. Ik gooi er even eentje naar je. Zo. Ja, dankjewel. Het is belangrijk dat mensen niet direct de snoepjes in hun mond stoppen, maar dat ze heel even de instructies afwachten. Oké, dus pak ze erbij, maar nog niet in je mond doen. Duidelijk. En ondertussen, mocht je denken, ik ken wel een ander woord wat je kan gebruiken voor geur in plaats van muf, sturen dan via de NPO Radio 1 app. Ja, zeker. Ja, we zijn bezig met een boek waarin we ook een woordenlijst willen aanleggen voor geuren. En dat zijn dus allerlei woorden. Mm-hmm. Dus dan kom je ook geurwoorden tegen die dan geleend zijn uit andere talen, of die zijn bedacht. Of dus niet per se uit het Nederlands. Mensen zullen vast voor zichzelf geurwoorden kennen. Daar zijn we altijd in geïnteresseerd. Dus als mensen meer woorden weten, dan wil je absoluut dat graag. Ja, zeker. Oké, sturen via de NPO Radio 1 app. Als jij de instructies kan doen, dan kan ik proberen dit ding open te krijgen. Oké, ik neem aan dat je iets van een klein snoepje hebt. En wat je nu moet doen, is eigenlijk je neus dichtknijpen. Dus dat je... Ja. Ik doe dat niet, want dan klink ik heel raar op de radio. Je houdt je neus dicht. Ja. En dat doe je net zo lang totdat ik zeg dat je neus weer open mag doen. Dus je hebt je neus dicht en dan doe je het snoepje in je mond. Dan kauw je er even op. En dan moet je even bedenken wat je nu proeft. Ik mag hem nu... Je mag hem in je mond stoppen en dan even erop kauwen. En dan even bedenken wat je proeft. En dan mag je nu je neus loslaten en kijken wat je dan proeft. Zo, super groot verschil. Ik zie het gezicht van Sanne van de redactie en Carlijn zie ik echt op. Kleuren. Ja. Smaakexplosie opeens. Ineens. Ik proefde eerst niet heel veel en ik deed mijn neus open en ineens kwam een soort van aardbeissmaak omhoog. Dat is echt ineens zo bam. Ja, bij mij appel, maar dat is een andere kleur, denk ik. Ja. wat bizar. Ja. Dat is een heel grappig effect eigenlijk. En dat laat eigenlijk zien hoe nauw verbonden geur en smaak met elkaar zijn. Dus met je mond, met je tong, proef je alleen maar de basissmaken. Dat is zoet, zuur, zout, bitter en hartig. En of iets romig is, of iets een bepaalde temperatuur heeft, dat registreer je ook nog. Of iets pittig is natuurlijk, scherp. Maar al het andere, dus wat bijvoorbeeld een framboos van een aardbei onderscheidt, het aroma, dat registreer je met je neus. En dat komt door een opening achter in je mond. Dat noemen ze de retronasale doorgang, retronasal passage in het Engels. En dat is dus een open verbinding tussen je mond en je neus. Maar dat werkt eigenlijk alleen maar als de lucht gewoon vrij kan stromen. Dus dat is ook de reden wat je, als je bijvoorbeeld verkouden bent en als je neus helemaal verstopt zit, dat je dan veel minder proeft. Aha. Dus, maar dan is het dus eigenlijk ook zo dat als je bijvoorbeeld je smaak bent kwijtgeraakt door corona, dat dan ook direct al verband houdt met je geur of reukvermogen. Ja, dus wat je veel ziet is dat als mensen zeggen van ja, ik proef niks meer, dat ze dus eigenlijk niks meer ruiken. En dat ze misschien nog wel bijvoorbeeld zoet en zout en zuur, dat ze dat nog wel letterlijk proeven. Mm-hmm. Maar dat alle aroma's, zeg maar, dus alle dingen, alle smaakjes die zeg maar eten interessant maken, dat die echt kwijt zijn. Ja, want als ik terugdenk bij mij, ik ben toen ook even tijdens corona mijn reuk- en smaakvermogen kwijtgeraakt. Maar dan, dat begon inderdaad met mijn neus waar ik niks meer mee rook. En dan eet je wat en dan proef je nog heel lichtjes wat. En eigenlijk de volgende dag was het gewoon compleet weg. Ja, wat mensen wel doen is veel invullen. Dus in het begin zou je misschien nog denken van het moet naar... aardbei is altijd wel een goed voorbeeld. Het moet naar aardbei smaken, dus het zal wel naar aardbei smaken. Ja. En dan vul je dat dus eigenlijk in. En dan denk je dat het nog steeds naar aardbei smaakt. Maar als je dan dingen die je minder goed kent of wat complexer eten zeg maar gaat proeven, dan merk je echt dat je het kwijt bent. En hoe zit dat dan met mensen? We hadden het er even kort over toen ik met je sprak voor de uitzending. Dat je soms dat idee hebt dat je ergens loopt en dan denk je, nou, ik heb poep onder mijn schoenen. En dan kan ik dat de hele dag kan ik dat in mijn hoofd hebben. Maar het is er niet. En dat zit dan maar in je hoofd. En het gaat niet weg totdat je eigenlijk de volgende dag weer opstaat en het is weg. Een soort fantoomgeur, zou je zeggen. Fantoomgeur. Ja, als je dat gewoon wel eens hebt, is dat natuurlijk niet zo heel erg. Nee. het is beter dan het omgekeerde eigenlijk. Hè? Dus dat je het niet ruikt en dat het wel onder je schoen zit. Mm-hmm. Eens. Ja, maar sommige mensen die hebben dus ook hebben van corona, hebben ze fantosmie, noemen ze dat. Dus fantoomgeuren eigenlijk. Ja. En dan ruik je dingen die er niet zijn. En vaak zijn dat hele vieze dingen. Dus dat zijn dan dingen als poep of asfalt is een bekende. Of rook of vuur. En je hebt dan de hele tijd het idee dat er iets in de buurt in brand staat. Of verschroeid haar is ook een veelgehoorde die mensen dan ruiken. Dat is echt heel erg vies. Het is heel vervelend als je dat hebt. Het is heel vervelend, ja. En mensen ruiken dat dus de hele tijd, terwijl het er niet is. Dus dat is ontzettend storend en dat houdt je enorm bezig. Dat is heel vermoeiend en stressvol. En vervelend. Ja. En nog even die combinatie van taal. Hè? Taal kan dus gebruikt worden om in combinatie met smaak. Op wat voor manier hebben we het er dan over? Is dat bijvoorbeeld van, als ik tegen jou zeg, nou, deze heerlijke zoete appeltaart, vind ik hem dan direct lekkerder? Werkt het zo? Dus als je hoe je iets beschrijft, dat kan eigenlijk wel beïnvloeden of je iets lekker vindt of niet. Mm-hmm. En het beïnvloedt ook of je ergens zin in hebt of niet. Dus dat is eigenlijk hoe, dan kom je een beetje bij de advertentiekant en bij de marketingkant. Wordt het daar ook echt in gebruikt? Daar wordt het ook echt in gebruikt, ja. En je kunt dus bijvoorbeeld door middel van een interessante beschrijving, denk bijvoorbeeld aan een beschrijving voor wijn of voor koffie, kun je mensen daadwerkelijk laten verlangen naar een koffie of een wijn. Door het op een bepaalde manier te beschrijven. En over het algemeen zijn wijnexperts en koffie-experts bijvoorbeeld daar wat beter in dan gemiddeld. Dus we hadden het er net al even over. De gemiddelde leek is heel slecht in het beschrijven van geuren en smaken. Ja. Maar het onderzoek blijkt dat experts daadwerkelijk veel beter zijn in het beschrijven van geuren en smaken. En dat ze dat veel met veel meer woorden kunnen, zeg maar. Met veel meer verschillende woorden. En als je consumenten dan die beschrijvingen laat lezen, dan rapporteren ze dat ze meer zin krijgen in het product. Dus als je dat bijvoorbeeld zou toepassen op dingen die gezonder zijn, maar waar mensen over het algemeen van denken dat het minder lekker is. Ja. Dan kun je ervoor zorgen dat mensen toch die gezonde producten gaan kopen. Hoe heb je een voorbeeld? Ik probeer het een beetje voor me te zien hoe je dat in het leven tegen kan komen. Ja, ik heb zelf onderzoek gedaan naar beschrijvingen voor koffie. Ja. sorry. Nee, maakt niet uit. Het is live. Wat we hebben gedaan eigenlijk is gekeken naar verschillende manieren om koffie te beschrijven. Dus je kunt koffie beschrijven zeg maar door te zeggen van nou, het is lekkere koffie of het is complexe koffie. Dus dat is weinig onderscheidend. Of je kunt dingen noemen als het ruikt een beetje naar rood fruit. En het heeft iets weg van citrus en karamel en chocola en honing. Als je dat dus over een koffie zegt, dan kunnen mensen zich veel beter de smaak inbeelden. Ja. Dus ze kunnen daar dan in je hoofd, en dat gaat vrij automatisch, komen er dan gelijk die smaak- en geurassociaties bij vrij. En daardoor kun je een betere voorstelling maken van die koffie. En dan krijg je dus ook meer zin in die koffie. En ben je ook meer bereid om te betalen voor voor de koffie. Ja, ja, 100%. Want als jij dat zo beschrijft, dan zit ik al te denken, oh, dat is een lekkere koffie dan. Ja, dus ja. En terwijl als je zegt, nou, het is lekkere koffie, dan denk je van, nou, het zal wel. Ja, precies. En ik denk, nou, wat is er dan bijzonder aan? Ja, maar en dus experts zijn over het algemeen redelijk goed om van die onderscheidende woorden op lekkere dingen te plaatsen. De app die stroomt helemaal vol met mensen die reageren op jouw verzoekje. Want mensen zeggen, nou, we hebben best wel wat dingen die je kan gebruiken als beschrijving van geur. Dus eens kijken wat jij ervan vindt. Zo zegt Sascha zegt, stank is ook een woord voor geur. Ja, stank. Maar dan moet je misschien de stank weer beschrijven. Ja, het is alleen maar. Het is, de stank is echt wel dat er een geur is en dat het negatief is. Ja. Terwijl muf ook echt iets zegt over de kwaliteit van de geur. Ja, want Robert zegt, muf is bedompt, een soort koude kelder. Nou ja, perfect. Ja, precies. Alleen het kan nog meer zijn natuurlijk. Het kan ook bedorven eten zijn. Of het kan, dus het is van toepassing op veel meer dingen dan alleen maar een kelder. Ja. Het kan ook een bibliotheek zijn bijvoorbeeld. En Natasja die zegt, hallo, ik gebruik deze term. Mijn boter ruikt ranzig. Dus dan is ranzig dan het woord. Ja, ranzig, dat is ook een technische term. Als iets ranzig wordt, dat betekent dat de vetzuren op een bepaalde manier veranderen. Mm-hmm. En in boter is dat natuurlijk heel relevant. En dan gaat het op een bepaalde manier een beetje zurig ruiken. Dus dat is met name van toepassing op vettige dingen. Die ranzig worden. Ja, maar ranzig is meer dus een beetje een technische term. Is het ook een smaak? Ja, iets kan zeker ranzig ruiken. Alleen ik weet niet zo goed of dat dan puur en alleen maar een geurwoord is. Nou, we komen wel ergens, hè? Ik zie je overpeinzen. Misschien komt er nog wel iets uit. We hebben nog wel veel meer dingen, hoor. Maar aardappelen gepakt met afmoesmaak naar de geur van lieve heersbeestjespoep. Nou, interessant. We gaan het er straks uitgebreider over hebben. Want dit was alweer het eerste uur van de nacht van Caro NCRV. Met als gast Ilja Kroijmans. Straks is het de beurt aan jou, de luisteraar aan de andere kant van de radio, om je prangende vraag aan Ilja te stellen. Of net nog meer suggesties te komen van hoe je iets kan beschrijven in plaats van alleen muf. Stuur een appje met de NPO Radio 1 app of bel naar 0800-1121. En dan spreken we je zo meteen in de uitzending. Tot straks. Dit was een programma van KRO NCRV. NPO Radio 1. 3 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Nederland verbetert de situatie op de wegen langzaam. Voor de provincie Zeeland geldt geen weerswaarschuwing meer. In de meeste andere provincies geldt nog steeds code oranje. Het KNMI spreekt van verraderlijke gladheid door ijzel. De afgelopen uren zijn er honderden ongelukken gebeurd op de wegen. Rijkswaterstaat adviseert om alleen de weg op te gaan als het echt niet anders kan. In het oosten en het noorden kan het tot vroeg in de ochtend glad blijven. Twitter verbiedt gebruikers om linkjes te plaatsen naar andere sociale mediaplatformen als ze daarmee die sites willen promoten. Het gaat onder meer om links naar Facebook en Instagram. De regel betekent dat gebruikers van Twitter bijvoorbeeld niet mogen aangeven waar ze op een concurrerend platform te volgen zijn. Als gebruikers het nieuwe beleid overtreden, kunnen ze tijdelijk of geheel geblokkeerd worden. In Zoetermeer zijn afgelopen weekend 3 agenten mishandeld in uitgaansgebieden. 1 agent werd in het gezicht geslagen, een ander kreeg een trap tegen het been en een derde werd een bloedneus geslagen. 3 twintigers zijn aangehouden. De agenten hebben aangifte gedaan van mishandeling. In Argentinië wordt de WK-overwinning vannacht uitbundig gevierd. Zo hebben feestende fans zich in Buenos Aires op verschillende pleinen verzameld. Argentinië werd wereldkampioen voetbal na een spannende finale waarin Frankrijk met strafschoppen werd verslagen. Het is 36 jaar geleden dat Argentinië een WK won. In Frankrijk juist teleurgestelde reacties. In enkele steden moest de politie worden ingezet om boze fans uiteen te drijven. Het weer in het hele land regenachtig. Het kan dus glad zijn op de wegen. Vanuit het zuidwesten stijgt de temperatuur langzaam. Later vannacht zal de gladheid afnemen. Morgen is het bewolkt en zacht en het wordt 7 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Versgebakken brood, een bakje koffie op de vroege ochtend en die zilte zeelucht wanneer je langs het strand loopt. De nacht van KRO NCRV. Met Benji Heerschop. Geur en smaak, ze hebben de mogelijkheid om ons even te transporteren naar een andere plek of terug naar een fijne herinnering. Het afgelopen uur hebben wij het met de universiteitsdocent aan de Radboud Universiteit Ilja Kroijmans gehad over de wereld van geur, smaak en taal. Heb jij nog een vraag voor Ilja of wil jij een mooie herinnering delen die je hebt aan een bepaalde geur of smaak? Dat kan natuurlijk ook. Stuur een appje via de NPO Radio 1 app of bel via 0800-1121. Ja, en laten we dan maar direct beginnen met de berichten die zijn binnengekomen. Ilja, fijn dat je nog er bent. Houd het nog vol, ben je nog wakker? Jazeker, ja. Mooi, en de verschillende geuren die we hebben geroken. We hebben een audio-appje van Lieke, laten we er even naar luisteren. Hoi Ilja, ik heb geen geur. Maar zover ik weet proef ik wel gewoon normaal. Is er een mogelijkheid dat ik toch het kerstdiner anders ervaar dan de rest van mijn familie doet? Nou, dat is eigenlijk die combinatie dus tussen geur en smaak. Ja. Ik denk dat ik de vraag snap. Dus, dus de vraag is eigenlijk of de luisteraar het kerstdiner anders ervaart dan degene die wel ruikt. Ja, dat denk ik. Of dat er iets aan te doen is. Dat zo kan ik het ook opvatten misschien. Nou, laten we anders, want dat eerste dat is eigenlijk een gegeven, toch? Dat je het anders ervaart. Ja, dus dan kunnen we misschien beter dat tweede pakken. Ja. Is er iets wat je kan doen als je het anders ervaart? Of kunnen wij? Er is een stichting in Nederland voor mensen die hun reuk of smaak verloren zijn. Dat is de Reuksmaakstoornis Stichting. Mm-hmm. En die hebben een website met heel veel informatie over wat je eventueel zou kunnen doen. Dat is veel meer dan dat ik hier kan behandelen in dit blok. Ja. Dus ik zou zeker even daarheen gaan. En dan kom je ook de bekende geurtraining tegen bijvoorbeeld. Iets wat ik met de voorzitter van die stichting, Kirsten Jaarsma, wel eens heb besproken is geuronderteling. Geuronderteling, dat moet je uitleggen. Ja. Dat is eigenlijk dat je vraagt aan iemand die wel gewoon kan ruiken en kan proeven. Maar vooral ruiken natuurlijk. Is om de dingen die je eet tijdens zo'n diner te beschrijven. Dus dat je vraagt, nou, hoe smaakt dit? En waar smaakt het dan naar? Waarom is het lekker? Of waarom is het niet lekker? Op die manier, door het voor de ene persoon om het te beschrijven, proeft hij het bewuster. Dus, ja. Dus die krijgt een andere ervaring. Maar degene die niet kan ruiken, die kan zich zo toch de geur en de smaak enigszins voorstellen. Dus die krijgt dan ook een andere ervaring. En dat is dat, ik vond dat wel mooi. Een heel interessante, heel interessant uitgangspunt. En het is natuurlijk ook gewoon leuk misschien om over je eten te praten. Zeker, dat lijkt me sowieso een aanrader. En misschien is het ook wel goed dat we. Dus dan is dan de tip. Als je iets observeert tijdens het kerstdiner, leg dan misschien ook direct even uit wat je zou kunnen proeven of ruiken. Ja. En dat helpt dan de mensen. Als je iets minder ruikt, ja, het is sowieso natuurlijk leuk om te kijken van, nou, waarom vind ik dit lekker en waarom vind jij dit misschien niet lekker? Ja. Dat is al een interessant gespreksonderwerp. Het is altijd vrij neutraal, zeg maar. Het hoeft niet altijd over politiek te gaan. Nee, precies. Dat is een goede tip voetbal. Ook voor mijn familie. Maar... Ja, nou, inderdaad. En dan kun je gewoon over het eten praten. Ja. En Hans, die stuurde nog een berichtje. Ik heb vooral de laatste jaren dat de geur van vroeger terugkomt en die met goede herinneringen terugkomt. Is het al mooi dat het goede herinneringen zijn? Ik denk dat de vraag die hierin zit dan is, hoe kan dat? Dat we die connectie leggen tussen een geur en iets van vroeger? Ja, geur is eigenlijk het zintuig wat zich het eerst vrij volledig heeft ontwikkeld. Dus in de baarmoeder kan je al ruiken. Hmm. En je ruikt zeg maar ook al, ruiken is een beetje gek. Maar op het moment dat je dus in die vloeistof ronddrijft, kun je al waarnemen wat je moeder zeg maar eet en drinkt. Ja. Geur is ook het zintuig wat zich dus wat voor baby's heel belangrijk is om je te oriënteren richting eten bijvoorbeeld. En omdat het zo'n vroeg zintuig is, wat zich al heel vroeg heeft ontwikkeld, zorgt het er ook voor dat allerlei ervaringen die je in je vroege jeugd hebt goed geregistreerd zijn. Daarnaast is het een heel emotioneel zintuig en zijn geuren heel erg complex. Dus geuren zijn ook heel erg uniek daardoor. Een geur die je op een bepaald moment ruikt, waarschijnlijk is het zo dat je die nooit meer op diezelfde manier ruikt. Dus als je het dan toch weer op een bijna dezelfde manier ruikt, dan kan het je ineens weer terugtransporteren naar de eerste keer dat je het op die manier hebt geroken. Net alsof je een foto terugziet die je zeg maar 20 jaar niet hebt gezien. Ja. Het is eigenlijk een hele unieke ervaring. Ja, dat is een unieke ervaring die je dan opnieuw herbeleeft. En dat noemen ze het Proust-effect van Marcel Proust. Die beschrijft daar ongeveer 30 pagina's over in een boek. naar aanleiding van een kopje thee met een koekje wat hij drinkt. Dat is een bekend fenomeen. Dat je heel erg sterk emotionele herinneringen kunt krijgen. Door de geuren die je ruikt. Nou, Hans, bij deze. En we hebben iemand aan de lijn. Even kijken. Goeienacht, Annemieke. Goeienacht. Hi, je had een vraag. Ja, ik heb alleen nog maar het woordje muf gehoord. Ja. Maar het woord fris. Is fris ook niet een reuk? Als het gras gemaaid is, dan geeft dat een hele... dan denk je niet van... Ja, dan echt... Ik vind het wel een tegenovergestelde van muf. Nou, Ilja? Ja, het is een hele goeie. Het is absoluut een woord wat je kunt gebruiken voor geuren. Om geuren te beschrijven of geurervaringen. Zoals versgemaaid gras of als je aan eucalyptus ruikt bijvoorbeeld. Dat zou ik ook omschrijven als fris of pepermuntolie. Mm-hmm. Maar ik denk dat het dan eerder die sensatie is. Dus dat iets fris is of dat iets een koelende... sensatie geeft, dan dat het daadwerkelijk over de geur gaat. Dus het is opnieuw weer een woord wat we dus toepassen op geur, vanwege de associatie die het heeft met bepaalde geuren. Net als dat bijvoorbeeld dat we een geur omschrijven als zoet, omdat het die associatie heeft met veel zoete smaken. En wat is dan het tegenovergestelde van muf? Ja, dat weet ik niet. Het lijkt net omdat we in Nederland maar één woord hebben. En dat is dan nog negatief ook. Ja, dan moet het toch ook een positief woord zijn. Ja, nou ja, het is niet... Kijk, we hebben natuurlijk ook aromatisch. Wat op zich positief is, denk ik. Ja. Het is zonde. Ja. Nou ja, we kunnen daarna op zoek gaan. Gaan we op zoek naar een positief woord. Uitschrijven of zo. Ik vind het wel leuk dat ik dan alleen maar één negatief woord heb. Nou, Annemiek, we gaan er naar op zoek. Dank je wel voor je vraag. Misschien kunnen we nog woorden zelf maken. Ja. Wie weet. Fijne nacht nog. Er zijn wel een hoop woorden die zeg maar ook echt gebruikt worden voor geuren. En ook verzonnen zijn door mensen voor geuren. Maar dat betekent nog niet dat het echt gemeengoed is in een taal. Dus dat iedereen het gebruikt. Misschien moet het dan nog eerst embedded? Of ja, we moeten het gewoon gaan gebruiken dan. Ja, we moeten sowieso meer praten over wat we proeven en ruiken, vind ik. Dus eigenlijk is het heel goed dat we hier gewoon 1,5 uur... Jazeker, ja. Ik had ook wel 3 uur... We hebben volgend jaar weer 52 uitzendingen te vullen. Dus. We hebben nog één nummer. Dire Straits, Espresso Love. Ja. Gaan we gewoon doen? Koffieassociatie. Koffie, komt goed. We'll be right back. Dire Straits met Espresso Love. Heerlijk nummer, echt heerlijk nummer. Uit het afgelopen uur blijkt wel dat je geur aan van alles en nog wat kan koppelen. Maar heb je het volgende ook wel eens afgevraagd? Hoe ruikt het internet? Naar batterijen. Ja, ik denk echt smerig, want er staan zoveel smerige dingen op het internet en zulke rare dingen, en dat kan niet goed ruiken. Fris, altijd fris. Echt een, ja, dat je denkt, het is de wilde frisheid van limoenen. Ik denk een beetje muffig en viezig, maar ik zie een beetje zo'n ICT'er voor met zo'n buikje of zo. Ja, het is heel stereotyperend, maar gewoon een beetje ranzig. Ja, ik denk stoffig, met veel informatie, dus stoffig. Wat, geur op internet? Ja, hoe ruikt dat eigenlijk, dat internet? Dat is een vraag waar je misschien niet elke dag bij stilstaat. Ik in ieder geval nooit. Nou, volgens Cesar Majorana valt er wel degelijk een geur te koppelen aan het internet. In een nieuwe tentoonstelling proberen hij en 9 anderen het internet tastbaar, zichtbaar en ruikbaar te maken. Ik hoor je al denken, daar zit een luchtje aan. Maar Cesar, jij bent schrijver en presentator en bedenker van de geur van het internet. Goeienacht. Hey, goeienacht. Goeienacht. Zeg, hoe ga je dat doen? Het achterhalen van de geur van internet. Waar begin je? Ja, dat is echt een hele zoektocht geweest. En die begon eigenlijk voor mij niet zo heel ver vanuit, op een hele gekke plek, namelijk in Katwijk. In Katwijk? Wat zit er in Katwijk? Dat zit zo, ik kan het uitleggen. Dus in Katwijk komt het internet Nederland binnen. Het is een van de plekken waar een van de transatlantische kabels, waar het internet doorheen reist, aan land komt. En de precieze locatie ervan is eigenlijk ook een beetje geheim. Want er zou zomaar eens een terroristische aanslag kunnen zijn die precies daar in Katwijk iets opblaast. En dan ligt het internet er grotendeels uit. Maar het internet ligt natuurlijk wel degelijk, behalve dat het een soort verbinding is tussen mensen en dat het iets is wat in de cloud bestaat, waarvan we niet echt een beeld hebben, is het ook iets wat heel erg fysiek gewoon om ons heen ligt, wat door kabels door de oceaan gaat, wat je huis binnenkomt via kabels. Mm-hmm. Dus ja, ik ben eerst maar naar die plekken gegaan, naar de datacentra, naar de plekken waar die kabels liggen, om te zien van waar ligt dat internet, waar kan ik het zien, waar kan ik het aanraken. En hoe ruiken die plekken dan? Want dan ben ik wel benieuwd hoe het in Katwijk ruikt. In Katwijk is dat specifiek, kijk je eigenlijk gewoon uit naar de zee, en er was daarnaast toevallig een snackbar, maar dat heb ik maar even buiten beschouwing gelaten. En bij datacentra waar ik kwam, en dan echt zo de grote opslagcentra van Amazon en van Google en van Apple, waar dus en onze naaktfoto's en onze verdrietige e-mails, waar alles bewaard wordt. Er is heel veel vegetatie omheen, maar dat is vooral gras en ook weer water. Wat natuurlijk weer nodig is om die hete datacentra af te koelen. Dus de fysieke kanten van het internet die hebben een geur, maar die geur is niet super inspirerend. En het is ook niet meteen waar je aan zou denken als je denkt aan het internet, namelijk ziltige zeelucht en het grassige van wat daaromheen groeit, wat dus ook niet zo heel denderend is. Nee. Maar stap je zo'n datacentrum in, en dat klopt wel een beetje met die persoon die net zei van, ik denk aan zo'n stoffige ICT-beheerder. Ik heb die mensen ook gesproken en gevraagd. En dan ruik je de geur van elektriciteit in de lucht. Zo in zo'n datacentra, daar duizenden machines zijn druk bezig om precies alles te verwerken. En die geur van ozon, dat is een geur die eigenlijk best wel veel mensen herkennen en ook inderdaad associëren met elektrische apparaten. Een batterijgeurachtig? Lijkt het daar een beetje op? Ja, sommige mensen zeggen van, als je als kind je neus heel dicht tegen de tv hield, tegen die oude monitor, je dan die van het prikkelende, inderdaad ook een beetje citrusige geur vind ik het. Het is heel uil, het is een beetje een hoge, moeilijk te omschrijven geur. Ik heb zelf ozon het meest als associatie, en dat is ook dus hoe de geur van het internet in de tentoonstelling ruikt, is eigenlijk heel erg als toen ik vroeger voor de juf uit de klas printjes moest halen op de basisschool. En dan kwam ik zo in dat kopieerhok. En dan was dat apparaat was op volle snelheid aan het draaien. Mm-hmm. En dan hing daar omheen een soort elektrische lucht. Ja, dat is voor mij hoe het internet ruikt bijna. Jij kan het goed beschrijven, want als je het zo beschrijft, dan heb ik direct een beeld van me voor me en ik weet direct wat je bedoelt. En jij en Ilja kennen elkaar ook, toch? Ja, ik ben dat was volgens mij midden in de lockdown, ben ik een keer in zo'n lab van UWN Utrecht geweest, dat Smell Laboratory. En dat is wel echt een magische plek eigenlijk. Het is een recht uit een science fiction film. Overal tubes en kabels en hele neutrale ruimtes waar mensen zich helemaal moeten focussen op geuren. Ja, is het zo? Ik zie jullie helemaal knikken. Je hebt een heel romantisch beeld het lab in Utrecht inderdaad. Ja, het moeten inderdaad neutrale ruimtes zijn, ja. Dus Ja, ook qua zicht. En het ene lab is een beetje een chemisch lab om geuren te mengen. En het andere lab is inderdaad gewoon een hokje waar mensen achter een computertje zitten en taakjes doen. Waar we dan ook eventueel een geur kunnen aanbieden. Ja. Want hebben jullie zelf dan samen een geur gemaakt? Ja. Hoe moet ik dat voor me zien? We hebben elkaar een keer ontmoet. En we hebben gepraat over geur en taal ging het, geloof ik. En je was toen ook al met een project bezig, geloof ik, César, of niet? Ja, ik was toen nog druk met afstuderen aan de kunstacademie. Ik een master. En ik was ook een beetje naar toen ik bij UWE binnenstad, was ook mijn eerste keer kijken in een soort lab waar dus ook geur bewaard werd. En ik was ook stiekem aantekeningen aan het maken van, maar wat voor soort koelkast en wat voor soort schaaltjes en allerlei flesjes en glazen dingen liggen er dan. En waar kan ik die dan gaan bestellen? Dus ik heb ook heel veel afgekeken in dat lab. Ja. Aha. Maar het is je eigenlijk gelukt, hè? Geur als kunstvorm. Om dit te doen, het is gewoon je geluk. Ja, ik had niet verwacht dat er je moet je voorstellen, ik ben een jaar geleden afgestudeerd. En ik heb op zich al heel leuk werk. Ik mag een column schrijven in de VPRO-gids elke week over het internet. Heel onbelangrijk. Nee, zeker. En ik maak televisieprogramma's en podcasts. Maar ja, toen ik met geur begon te werken om verhalen te vertellen, merkte ik dat er echt een gigantische behoefte was. En dat ik dan net ook zo dat project in de uitzending aan het begin in het eerste uur hoorde van een robot die dan een parfum voor je maakt, dan denk ik, gat, wat saai moet dat zijn, zeg. Ik zou ook nooit een boek lezen wat door een robot is geschreven, lijkt me. Ik zou die geur, mijn god, voor mijn leven zou ik daar geen geld voor betalen. Ik denk dat geur echt een kunstvorm is. We hebben het net geroken, maar het is echt verschrikkelijk uiteindelijk. Want de ramen moesten open. Ja, dat was een subtext ook een beetje die ik begreep van dat ramen open. Ja, heel leuk dat die mensen het gemaakt hebben natuurlijk. Dat is hartstikke knap. Maar ik snap gewoon niet wat voor zin dat heeft om een robot een geur te laten maken. Terwijl, en dat wel is interessant, een grotere trend. Als ik een flesje parfum koop in een gemiddelde drogisterij, die lieve vrouwen die kunnen er leuk over praten. Maar je hoort nou nooit echt wie nou de maker is van de meeste parfums die we dragen. En dat is ook echt hoe onzichtbaar dat werk is. Dat is werk wat in een lab gebeurt en meestal dus niet ook in een museum plaatsvindt. En is er een geur die jij zelf heel erg intrigeert? Waarvan je denkt, daar word ik echt heel blij van. Gewoon in de wereld om me heen. Ja, ik heb dus de moeite tegenwoordig, en dat merk ik, ik denk dat Ilja dat misschien ook wel herkent, maar ik vind het dus heel moeilijk om geuren nou nog echt te categoriseren als vies of zo. Ik vind eigenlijk alles al interessant ruiken, wat op het frustrerende af is. Want ik moest laatst een kattenbak verschonen en ik was toch zo helemaal gebiologeerd. Ik heb wat gebeurt hier allemaal qua geur? Ja, nou ja, mag je ook mijn kattenbak wel gaan verschonen voortaan, hoor. en welke geur is het volgende project? Wat zit er op de planning? Ja, ik eigenlijk is de planning heel druk. Ik voel dat ik volgend jaar wel nog zo een geur wil geven van iets waarvan we op de eerste instantie niet zouden denken dat het een geur heeft. Mm-hmm. Ik kan niet meteen zeggen wat dat is, maar ik ben wel. Het zijn allemaal dingetjes aan het broeien alvast. Ja, nou ja, de geur van muziek is misschien leuk. De geur van muziek is top. En er is wel in de tentoonstelling ben ik wel heel de tijd elke dag eigenlijk nieuwe geuren aan het maken. Want er zijn een aantal performances die ik daar doe. Mm-hmm. En dan komen mensen tegenover mij zitten. Dan heb ik een deel van mijn lab, hoe ik het thuis heb, heb ik daar dan ook opgebouwd. En dan delen mensen een herinnering aan het internet. En terwijl ze me aan die herinnering vertellen, begin ik hem ook weer na te maken in een geur en krijgen ze hem mee naar huis. Dus er komen nog heel veel geuren aan tijdens de tentoonstelling. En als mensen langs willen gaan, hoe kan dat? Woensdag tot en met zondag is het, elke week, elke dag open van 1 tot 5. En het is in Delft, in expositieruimte 38cc. De geur van het internet is ook de naam van de tentoonstelling. Dus hij is goed te googlen. Super. César, dankjewel. Ja jongens, te gek, leuk. En slaap lekker alvast. Insgelijks. César Majorana, bedankt. Schrijver, presentator van onder andere Club Hub en kunstenaar dus. En je kan die tentoonstelling dus gaan zien in Delft. Jij zei net, ik heb de geur van data bij me. Ja. Dan wil ik dat toch nog wel eventjes... De geur van data is een ander kunstproject. Ik vind het sowieso super interessant om samen te werken met kunstenaars en mensen uit andere vakgebieden. Omdat je daar andere ideeën van krijgt en andere visies. En sowieso is het ook de geur van het internet. Het internet is natuurlijk een hele geurloze plek. Want we kunnen geuren eigenlijk niet digitaliseren. Nee. Dus de robot is wel een soort eerste stapje. En misschien niet zo'n heel... Ja, dit is een eerste stap. En er moet nog veel gedaan worden. Maar je kunt geen geuren over het internet versturen. En dat geeft je wel te denken. Weet je, we gaan steeds meer digitaal leven. Ze hebben het er nu zelfs over dat Meta bijvoorbeeld, hè, de metaverse. Ja, van Facebook. Ja, dus dat je dan volledig online allerlei dingen gaat doen. Maar geuren zijn er niet. Wat missen we dan? En wat voor sociale interactie hebben we dan niet? Wat missen we dan qua stimulatie? En dat vind ik interessante onderwerpen om over na te denken. En het project van Cesar gaf daar zeker aanleiding toe, onder andere. Ja, mooi project. Ja, de Smell of Data is een ander project van Leanne Wijnsma. Het is een geur die ontwikkeld is om te waarschuwen voor datalekken. Okay. De geur is op, dus het flesje is leeg, maar het ruikt nog wel. Ik ben heel benieuwd. Even kijken hoor. Ik heb er nog één. Wil u ook nog ruiken of niet? Ja, Sanne, wil jij nog even ruiken naar de geur van data? Ja. Het is... Ja, ik weet niet hoe ik dit moet categoriseren. Ja. Het is een beetje... Het is ontwikkeld om heel uniek te zijn. En om te waarschuwen voor als er een datalek is. Hè. Dus als je computer data lekt, dat je dan deze geur ruikt. En dat je dan op een andere manier gewaarschuwd wordt. Het is inderdaad geen comfortabele geur of zo. Het is wel inderdaad, je wordt wel alert ervan. Ja, ik krijg dus dat idee van wat Cesar net zei over een soort van de geur van internet. Alsof je bij een kopieermachine staat, ja. Dat krijg ik, zeg maar. Ja. Ja, dat zit er zeker in. Ja, ja. Alsjeblieft. Ja, ja, er komen nog allemaal vragen binnen via de NPO Radio 1 app. En superleuk, blijf ze vooral doorsturen. Ik stuur ze ook door naar Ilja, dat heb ik net beloofd. En mocht je dus nog een andere benaming weten van... hoe we geur kunnen omschrijven in plaats van muf. Ik zie ziltig en kruidig voorbij komen van Edwin. Ja, dat kunnen zeker dingen zijn. Ik stuur het allemaal door. En wie weet kan het in dat boek terechtkomen, Ilja. Ja, mensen kunnen me ook vinden op Twitter als ze meer direct contact willen. Of via e-mail natuurlijk. En gewoon Ilja Kroijmans met IJ. Ja, Ilja, nee, i.kroijmans met IJ inderdaad. ru.nl. Dankjewel. Radboud Universiteit. Dan was dit hem alweer. Universitair docent aan de Radboud Universiteit. Ilja Kroijmans, hoofdgast van deze nacht van KRO NCV op NPO Radio 1. Dankjewel. Ja, jij ook bedankt. Verhalen waar je wakker voor wil blijven. De nacht van NPO Radio 1. Elke week zenden wij een bijzondere KRO NCV podcast uit. Vannacht is dat Popbiografie, waar Bert Kranenbarg kijkt naar het leven van Boudewijn de Groot. In deze aflevering zoeken ze antwoord op de vraag hoe Boudewijn de Groot een nieuwe generatie muzikant heeft geïnspireerd. Deze aflevering het antwoord op de vraag: wat draagt Boudewijn de Groot over op de generaties muzikanten en zangers die na hem komen? Inspiratie is het grote woord. Boudewijn de Groot als de leermeester, als een voorbeeld. Mijn naam is Stef Bos. Voor mij is Boudewijn de Groot, zo noemde ik hem ook in de studio toen hij producer was van mijn tweede plaat, De Tovenaar. En dat maakt mij tot de tovenaarsleerling. Kijk, prachtig. De tovenaar en de tovenaarsleerling. Typisch zo'n kwalificatie van Stef. Daarom praat ik zo graag met hem. Daarom mocht hij niet ontbreken in deze serie. Ik heb Boudewijn voor de eerste keer ontmoet. Via mijn oren. Door een dun muurtje tussen de kamer van mijn zus en van mij op zolder in Veenendaal waar wij woonden. En mijn zus was gek van Boudewijn, Ramses, Nederlands. En ik draaide Engels. Ik draaide de Eagles, Randy Newman. Steelers Wheel, dat soort muziek en symfonische rock. Dat Nederlands, dat was voor mijn zus. En mijn zus was 2 jaar ouder. Maar het drong binnen. Dus in mijn onbewustzijn was Boudewijn aanwezig en Ramses ook. Daar zijn wel zaadjes geplant, dat weet ik nu pas. Weet je, je een weg hebt afgelegd in het leven, dan weet je van daar gebeurde iets. En dan wil je het soms nog niet toegeven. Zoals je verliefd kunt worden op een meisje en pas 3 jaar later haar ten huwelijk vraagt. Dat is in mijn leven ook zo gebeurd. Dat is mijn verhouding met de muziek van Boudewijn. Ik ging naar de toneelschool in Antwerpen. En daar kwam het Nederlands door Raymond en Johan Verminnen volledig op mijn pad. En ook het songwriterschap. Daarvoor was ik meer in het cabaret. Daarmee bezig. En kijk, als iemand het songwriterschap in Nederland is begonnen, dan is het Bouw. Dat is Boudewijn. De combinatie van iemand die daar zit, waarvan je het gevoel hebt, hij vertelt zijn leven. Of dat zo is, doet er niet toe. Heb je bij Dylan ook. Weet je, maar dat is hij heeft die toon gezet in Nederland. En dat je dat in het Nederlands kan doen. Dat het niet een soort cabaretesk van, en nu gaan wij eens zingen. Het is prachtig weer vandaag. Nee, opeens komt daar een gast die zingt wie die is. Of dat dan altijd zo is, doet er niet toe. Jan de Cler zegt altijd, het gaat niet om waarheid, maar om waarachtigheid. En Boudewijn is waarachtig, vind ik. Dus deel 2 is jaren later. Ik zit in België, ben op dat spoor gezet van het lied schrijven door Raymond en Verminnen. En vooral proberen persoonlijk te zijn in wat je doet. En wij mochten, ik denk, zat ik in mijn derde of vierde jaar. Ik denk vierde jaar, 1988. Wij waren jonge honden. Ik had zo een paar liedjes gemaakt op de toneelschool. En wij mochten in het voorprogramma van Boudewijn de Groot spelen in de Ancien Belgique in Brussel. Dat is de poptempel van België. En dan ontmoet je hem voor de eerste keer. En Boudewijn is de prins op het paard met enige stugheid. Als je daar doorheen kan kijken, is het een hele intrigerende man. En eigenlijk heel warm, vind ik. Zometeen over de samenwerking van Stef Bos en Boudewijn de Groot voor de tweede plaat van Stef. Maar eerst nog even die samenwerking van Lennart Nijg en Boudewijn de Groot. Waarom klopt die zo? Hij is de enige die waarschijnlijk die teksten van Lennart... Laat ons eerlijk zijn, als ik een tekst van Lennart zing... Ik vind het zo goed materiaal. Maar mij kun je nog makkelijker iets van Rob Crispijn laten zingen... wat ik de evenknie vind van Lennart Nijg. Want het is moeilijk, man. Er komt zoveel voorbij. Het is zo Jeroen Bos, weet je. En dat is geen Rembrandt, dat is... Lennart Nijg is Jeroen Bos. Er komt zo'n optocht aan beelden voorbij. Dus je hebt iemand nodig met de rust van Boudewijn... en die stem ook, die bijna klinisch mooi is... die ruimte geeft aan die beelden. Wat maakte dat Boudewijn dan ook tot de gedroomde producer... van Tussen de Liefde en de Leegte? Het tweede soloalbum van Stef Bos in 1992. Waarom was hij zo goed? Dan ga ik terug naar een moment in de studio... toen wij in Neder-Oostenberg zaten, mijn tweede plaat. Voor mijn ontwikkeling heel belangrijk wat hij daar heeft gedaan. Hij besefte het misschien niet altijd zo, maar hij was aanwezig. En heel inspirerend. Ik vond dat voor mij was het een heel belangrijk moment. Op een nacht zitten we in de studio. En daar werd ik de tovenaarsleerling. Want daar heb ik hem bezig gezien hoe die werkte met arrangementen. Maar op een gegeven moment hadden we het over tekst. Want hij moest mij een beetje aan de grond houden. Want ik was een soort overstromend vat. Zeker toen. Ik dacht dat alles brilliaans gezongen moest worden. Dus ik zat ergens tussen Boudewijn en Ramses in, wat dat betreft. En ik had nog maar een nummer. En het kwam er van alles uit. En dan en Boudewijn die had zoiets rustig. En wat een fun hebben we daar gehad. Koortjes zingen. Wat hij mij leerde hoe reverb werkte. Terwijl je helemaal geen... reverb nodig hebt, dat je gewoon met twee stemmen, met z'n tweeën... een octaaf eronder gaat zingen en fluistert. En daar gebeuren dingen op die plaat. Ik blijf mijn hele leven reizen. Ik volg de wegen van de twijfel. Ik zoek naar wat ik nooit zal vinden. Want ik wil dwars door de dood heen zingen. Het was een soort laboratorium waar ik in terecht kwam als tovenaarsleerling. En hij leerde mij allerlei dingen van... die hij had gekend door arrangementen over Stravinsky... die hij toepaste in zijn muziek en zo, weet je... met octaafverschillen van melodielijnen. Lang verhaal kort, we zitten op een nacht daar... en hij zegt opeens, de voor mij zin die insloeg als een bom... maar Stef, je begrijpt toch dat ik nooit mijn eigen leven heb gezongen? En opeens zit ik te denken... fuck. Ik ben altijd onderweg. Ik ben altijd onderweg. Dus dat is natuurlijk... hoe close hij en Lennart ook waren... en hoe sterk dat ook één op één is. Want ik begrijp wel wat hij bedoelde... maar eigenlijk is het ook niet helemaal zo. Maar ik begrijp wel wat hij bedoelde. Hij had zoiets van... het zijn niet mijn woorden, jij zingt jouw woorden. Weet je? En wij konden ook praten over tekst. En dan, de liefde en de leegte. Dan zei hij wel, ik zou dat niet zo doen... maar kun je niet die kant op denken. Want hij heeft natuurlijk een ongelooflijk tekstvermogen, want anders kun je niet zo zingen. Ik ben Andrea Kronenbergs. Ik heb met Boudewijn mogen acteren in Flikken, lang geleden. En nu in 22, januari, februari, maart, ga ik samen met een hele fijne band en met twee andere zangeressen, Els Dottermans en Barbara Dex, gaan wij het repertoire van Boudewijn brengen in een avondvullende theatershow. Andrea Kronenbergs, en zij is een bekendheid in Vlaanderen. Ze was omroepster op televisie en speelt als actrice in een populaire serie. Ik sprak haar in een park in Antwerpen en ik zag iedereen maar steeds verbaasd kijken naar wat die Hollander met de microfoon daar met hun Andrea moest. Andrea en de andere twee zangeressen hebben dus met recht het testament opgepakt. Volledig geïnspireerd op het oeuvre van Boudewijn de Grote, theater in. Dat geeft heel meteen keuzestress. Het is een immens repertoire, is ons allemaal opgevallen. En daar hebben wij allemaal onze favorieten uitgepikt. Om een mooie setlist op te stellen. Maar het was inderdaad niet zo makkelijk. Want ik merk, iedereen wil wel graag avond zingen. De bedoeling waarop we de show in elkaar gaan steken. Dus als de rook om je hoofd is verdwenen, dat wordt de titel van de show. Is dat we een aantal solo's gaan zingen. Maar we gaan toch, daar hebben we voor gekozen, ook omdat dat rijker is qua sound en denk ik ook fijner om naar te kijken. We gaan zoveel mogelijk tweede en derde stemmen doen in alle nummers. Daar hebben we al een beetje aan gewerkt en dat is ook zeer fijn om te doen. En we hebben ook geconstateerd dat onze drie stemmen heel goed samenklinken, mooi blenden om het zo maar te zeggen. En natuurlijk hebben ze eerst keurig toestemming gevraagd aan de meester zelf. Nou, ze. Andrea dus. Wel, ik heb als opdracht gekregen om hem, ik denk nog voor corona, want het idee lag al wel even op tafel, heeft men mij van het productiehuis Garifuna gevraagd of ik aan Boudewijn de toestemming wou vragen. Of wij zijn repertoire mochten brengen met een aantal zangeressen. En ik heb daar heel snel positief antwoord op gekregen. Dus het is voorlopig goedgekeurd. Nu hopen wij allemaal dat hij gaat komen kijken en dat hij dan achteraf nog enigszins enthousiast is natuurlijk. Dat zou fijn zijn, ja. Marcel de Groot speelt gitaar. En misschien vindt Boudewijn het ook wel een geruststelling, hè, dat Marcel deel uitmaakt van de bende. Dat hij op tijd aan de noodrem kan trekken als we dreigen hele foute dingen te doen. Of ons te stimuleren in de goede richting. Dus, Dat Andrea juist met het werk van Boudewijn de Grote theater ingaat, is geen toeval. Ik ben opgegroeid met een vader die een immense klassieke muziekcollectie had. Met een broer van 9 jaar ouder die naar pop en rock luisterde. En met een zus van 7 jaar ouder die mij vooral naar kleinkunst heeft doen luisteren. En het is dus via mijn zus dat ik Boudewijn de Groot heb leren kennen. En ik moet zeggen, als puber was ik behoorlijk idolaat van Boudewijn. Ik ben ook in mijn leven maar ooit één keer aan iemand, wat een zeer nutteloze, onnozele bezigheid is, één keer een handtekening gaan vragen. En dat was dus aan Boudewijn als ik 15 jaar oud was. We waren met, ik denk, 4 kiekjes van dezelfde leeftijd in Hasselt in het cultureel centrum. En dan hebben we dus een handtekening gekregen. En er hebben ook maar 2 posters van idolen ooit op mijn meisjeskamer gehangen. Met name van Boudewijn de Groot dus. En van Richard Gere. Ja, dat was denk ik toch wel concurrentie. En ik vind dat die mannen er tot op later leeftijd, ze zijn er allebei nog, zeer, zeer sexy en goed zijn blijven uitzien. Ja, lekker. Eindelijk een echte bakvis. Een fan uit het boekje. Een poster en een handtekening. Andrea Kronenbergs. Zij was al vroeg fan. Logisch dat zij hem en zijn muziek goed kent. Maar hoe is dat voor de rest van België? Boudewijn de Groot is ontzettend bekend hier. Maar misschien zou je wel schrikken als je echt doorgaat vragen aan mensen van, zeg nu eens welke nummers je eigenlijk allemaal kent. Ja, dan gaat iedereen zeggen natuurlijk Meisje van 16 en Testament en Meneer de President. En Avond, denk ik, dat is wel de topper, heb ik het idee. waar ik wel heel hard over twijfel. Ik denk dat de laatste platen die hij nog heeft uitgebracht, zeg maar de laatste misschien zelfs 15 jaar, dat daar... Daar zijn natuurlijk ook platen van gedraaid op Radio 1 en zo, dat ook wel. En misschien ook wel op Radio 2, maar daar gaat denk ik heel veel onbekend materiaal in zitten. Want dat was voor een stuk voor mij ook zo, als ik ben beginnen scrollen door het volledige repertoire. Ja. Maar dan kom je, als je begint te scrollen, toch weer ongelooflijk mooie nummers tegen. Hè. Ja, dat is zo. Het eiland in de verte, waar ik zo menig keer ten anker ben gekomen, ik kom er nimmer meer. Hoi, ik ben George van der Pannen en Boudewijn de Groot is een van mijn grootste inspiratiebronnen. Want je kunt niks zeker weten en alles gaat voorbij, maar ik geloof, ik geloof, ik geloof. Ik geloof, ik geloof in jou en mij. De muziek heeft me vanaf mijn jeugd geïnspireerd. En daar heb ik niet altijd gewoon heel erg goed naar de teksten geluisterd toen ik heel jong was. Maar die melodieën zijn altijd heel lang bijgebleven. En ik vind de arrangementen vaak zo prachtig gemaakt. En ik vind de combinatie van gitaar en zo'n klein beentje, maar ook met strijkers erachter, vond ik altijd heel mooi bij zijn muziek. En prachtige teksten, die heb ik pas eigenlijk daarna een beetje op gaan letten. De eenvoud bewaren in liedjes. En dat is eigenlijk denk ik ook wel het geheim van een echt goed liedje. De spreektaal waarmee hij zingt. Het recht zingen vind ik heel belangrijk. Het is eigenlijk gewoon recht toerecht aan prachtige liedjes, prachtige chansons van Boudewijn de Groot. En die inspireren me, dat soort liedjes inspireren me nog steeds heel erg. Want ik probeer dan ook zo knap te schrijven in die spreektaal. He, dat je niet te veel metaforen gebruikt bijvoorbeeld. Of dat je niet te veel gaat dromerig schrijven. Dat vind ik echt, dat vind ik wel belangrijk. Ik geloof, ik geloof, ik geloof. Ik geloof, ik geloof. In jou en mij. Avond in de uitvoering van George van der Pannen. En hij heeft ook meegezongen in de Lennart Nijg-tour Tip van de Sluier. Ja, die tour was met José Koning en met Jimmy de Groot en met Isaline Callister. En dat was voor mij een grote eer om aan mee te doen. Het was ook een aantal teksten die nog niet gezongen en op muziek waren gezet. En die waren ook speciaal voor het programma op muziek gezet. José Koning, de laatste vrouw van Lennart, heeft die teksten toen gevonden. En het was een bijzonder programma met het bekende werk van Lennart Boudewijn. De gouden combinatie. Maar ook wat nieuwe liedjes. En voor mij was het een bijzonder programma om mee te doen. En ik voelde me ook wel thuis in die show. Omdat die liedjes toch wel vaak... Ja, die voelen toch ook als thuis voor mij. En het is tijdloos, want als je nu, beneden alle pijlen, vind ik dan, die hoort natuurlijk wel dat het een echt jaren 60 nummer is, maar ik vind het zo prachtig nog steeds. Jouw armen, liefste, zijn niet om te slaan. Je moet je handen niet tot vuisten maken. Je ogen hoeven niet zo hard te staan. Ontspan die harde lijnen om je kaken. Ik heb die ook gezongen in de tour, in een nieuw jasje. En dat vond ik eigenlijk wel het fijnste lied om te zingen. Het is dan toch die liefde en die je niet kan krijgen en dat onbereikbare. En dan dat je ook lekker kwaad kan worden in zo'n nummer. Weet je, ik heb het een beetje aangesterkt met wat eigen emotie erin. Dat voelt wel heel lekker om te doen. Dat je met een gebroken hart gewoon even je ding kan uitschreeuwen. Terwijl die versie van hem heel, heel, heel klein en ingetogen is. Bedriegen ligt nu eenmaal in jouw stijl. Je hebt je in het geheim aan mij geschonken. Maar het is toch wel beneden alle pijl. Nu terug naar 1992, naar die platenstudio in Nederhorst den Berg. Toen ik met hem in de studio zat met de opname van die tweede plaat... vond ik het eerst, zat ik naast hem aan de controletafel. Hij zat rechts van mij. En ik voelde dat ik moest iets zeggen. Weet je, we begonnen aan een heel proces. We hadden elkaar een paar keer gezien. Hartstikke fijn. En opeens zeg ik, Boudewijn, ik moet één ding zeggen. Ik wil niet de hele tijd naast een levende legende zitten. En dat moet ik gewoon even zeggen. En dan krijg je weer zo'n blik. met zo'n getuite, lichte glimlach. En ik zeg, nou is het ook weg. Ja, ik herken wel wat Stef zegt. Als Boudewijn binnenkomt, dan gebeurt er iets. Dan daalt er een soort rust neer. Heel bijzonder. Dan wijst iemand de weg. Dit is het soort mensen wat wij in Nederland enorm missen. Omdat wij vallen over elkaar met woorden. En lopen elkaar de kop in te hakken over Zwarte Piet. Wij missen mensen als Boudewijn. Die op dat moment soort binnenkomt als een soort boeddhist. En al een soort rust geeft. En van een soort, noem het maar, een Boudewijnisme worden wij ongemakkelijk. Maar ja, toen moest Stef het nog wel voor elkaar krijgen... dat Boudewijn de Groot zijn plaat zou gaan produceren. Mijn eerste plaat was opeens een soort schot in de roos... wat ik zelf niet zag aankomen. Dat was een productie van Roland Verloven... die Chef van Uitsel in de jaren 70 had gedaan. Maar niemand zag aankomen dat misschien zo'n liedje als Papa... dat opeens een hit zou worden, of is dit nu later? En ik opereerde vanuit België. Nou, Boudewijn in België is God. Misschien is hij hier de zoon van God, bij wijze van spreken... maar in België was Boudewijn groot... Ik had die eerste plaat gemaakt, maar die was heel goedkoop gemaakt... want niemand geloofde daar eigenlijk in. De plaat was oké, maar eigenlijk die arrangementen... het was allemaal met computer gedaan, want het moest goedkoop. En er was op dat moment een persoon die wij alle twee kenden, Hans Kusters... waar hij zat bij de platenfirma. En ik voelde, die tweede plaat is de belangrijkste. Ik heb nooit een plan gehad, maar ik voel wel, ik heb nu iemand nodig... die mij op het juiste spoor brengt, want er gebeurde te veel. En iedereen vond mij fantastisch en een heleboel mensen ook helemaal niet. Dus je wordt heel zeker en onzeker tegelijkertijd gemaakt. En ik moest terug naar songwriting. Want roem is een vergiftigd geschenk. Altijd. Dus je moet er altijd mee oppassen. Boudewijn was ervaringsdeskundig als het gaat om roem. Weet je, ik ben nooit een idool geweest. Boudewijn wel, iemand als Frank Boeien ook. Ik had iemand nodig die mij terugbracht naar de bron. En ik denk dat Kusters het op een gegeven moment zei van... en Boudewijn. Ik zei, ja, als we die kunnen strikken... dat is iemand die ik nu... want ik was ook een bovenwaterzanger, noemen ze dat. Hè? Zoals Brel. Altijd lopen roepen. Dat je denkt dat intentie alleen gaat over kracht. En Boudewijn en Bob Dylan en Lou Reed zijn onderwaterzangers, noemen we dat. Die suggereren veel meer als ze zingen. Ramses is boven water. En ik dacht, daar, Boudewijn. Kwam mijn zus weer terug natuurlijk. Die stem die ik hoorde op die zolderkamer. Dat coole stem zo. Prachtige dictie. En toen zei hij ja. Ja. En dan? Wat gebeurt er dan in zo'n studio? Wat is de invloed van een goede producer? Ik zat altijd aan mijn computer zo dingetjes te verzinnen, weet je. Want dat was... Ik kon wel een beetje piano spelen, maar door die eerste computers... kon ik strijkersarrangementen proberen te maken. En dan kon je op verschillende tracks kon je opnemen. En toen ontdekte ik ook... Boudewijn die was natuurlijk in Amerika geweest. Die was er echt mee bezig geweest. Ik had wel 4 jaar op school gezeten in Antwerpen. En hadden we ook zelfs een Berkeley-cursus gehad. Arrangement en zo. Maar ik was heel laat begonnen met muziek. En opeens kwam daar iemand binnen... Die zei me, goh, Stef, als we nou bij die figuranten bij dat nummer... als we daar nou... ze pakken een bashobo. Ik wist helemaal niet dat bestond. Maar wie spreekt er van de figuranten? Gewone mensen in alle landen. En we zetten 3 octaven, 4 octaven daarboven... laten we diezelfde melodielijn meespelen door een of andere fluit... of een superhoge hobo. Hè. Dat ontgaat me even allemaal. Dan krijg je wat Stravinsky hier doet in Le Sacre de Printemps. En ik denk, what the fuck is dit nou, weet je? Dus, en die liet mij een soort palet aan kleuren zien die je kunt gebruiken. Dus dat hele proces van het werken aan die plaat... is dat een heel goed voorbeeld van hoe hij dan... als een soort chirurg die muziek inging. En dacht van, als we dat nou kunnen daar doen of dat daar... volledig geconcentreerd. En het is mijn laatste plaat die geproduceerd is, in 1992. Daarna heb ik alles zelf gedaan. Omdat ik dacht, ja, beter ga je het niet krijgen. En nu werk ik voor de eerste keer sinds Boudewijn weer... met een topproducer, met Jo Franke, in België. En dan voel ik hetzelfde terugkomen. Omdat ik opeens het gevoel heb, ik ben in goede handen. Van Stef Bos nog even naar de echte Vlaming van deze aflevering. Zangeres en actrice Andrea Kronenbergs. In 2022 gaat ze dus samen met Els Dottermans en Barbara Dex toeren met Boudewijn de Groot liedjes door België. Ze vertelde al dat ze van kind af aan groot fan was. Ze wachtte hem op voor een handtekening en had een poster boven haar bed hangen. Hoe bijzonder dan dat ze uitgerekend Boudewijn de Groot als tegenspeler kreeg in de televisieserie Flikken. 16 jaar geleden inmiddels. De producent had Boudewijn de Groot gezien als acteur in de musical Tjechof. Ik denk de reden waarom Erwin Provoost hem gevraagd heeft in Flikken... was natuurlijk ook deels omdat Flikken een co-productie was tussen Vlaanderen en Nederland. En omdat hij denk ik ook wel de figuur van Boudewijn... heel erg zag in die rol van profiler. Wat toch ook mensen zijn die niet over één nacht ijs gaan. En heel een grote bedachtzaamheid ook wel uitstralen natuurlijk. En dat moest ook geen jong broekie zijn uiteraard. Dat mocht een rijpere figuur zijn. En ik denk dat commercieel ook van Erwin wel weer goed bekeken was. Want ja, wie kent Boudewijn de Groot niet? En mochten de jonge mensen die naar Flikken kijken hem nog niet gekend hebben... ja, dan leerden ze hem wel kennen. En gingen ze misschien ook wel zijn muziek ontdekken ook natuurlijk. Hè. Dus ik denk wel dat het een goede keuze was. Ja. Maar wellicht een opmerkelijke keuze, ja, inderdaad. Ja. En zo belandde Boudewijn op de set van Flikken... in het 6e seizoen van deze dramaserie. Wij waren bij Flikken een toch redelijk uitgelaten bende... waar heel veel mensen al een aantal jaren samen in werkten... en leefden bij manier van spreken. Want als je zo'n reeks opneemt... dan krijg je zo'n beetje het gevoel dat je met familie aan het samenwerken bent. Dus we waren al wel een redelijke... hechte groep toen hij er in kwam. En er werd ook heel veel gefeest na de opnames. En daar kwam Boudewijn wel eens iets drinken. Maar hij was geen grote feestvierder. Hij zou zich ook, als hij zijn en niet moest draaien... teruggetrokken hebben in zijn loge. Ik denk dat Boudewijn iemand is die absoluut niet houdt van small talk. Boudewijn in de gastrol van Robert Nieuwman... en Andrea speelt inspecteur Britt Michiels in de serie. En raad eens wat, ja hoor, ze krijgen iets. Ja, nu komen we aan het... Ja, gezoend, maar goh, zeer oppervlakkig gezoend. Maar over die zoen, daar is wel een en ander om te doen geweest. Dat is eigenlijk wel een grappig verhaal. Dus stel u voor... op een zeker moment zit ik met mijn kersvers lief, Toon Slembroek, regisseur bij Flikken. Met mijn kersvers lief en Boudewijn zitten wij met z'n drieën te discussiëren over hoe die kus moet zijn. Moet die erotisch zijn en wat dieper gaan? Of moet die heel oppervlakkig zijn? Wanneer dus op een zeker moment in een scène Robert en Britt afscheid nemen. Ik zat echt, denk ik, met immens grote okselvijvers aan die tafel. Ik denk dat Toon, hij gaat het mij niet kwalijk nemen... we waren nog maar net samen, ook redelijk jaloers was. En Toon vond dat die kus heel oppervlakkig. En Boudewijn vond dat die kus best wel een zeer erotische lading mocht hebben. En de krant schreef uitgebreid over die zoen, wat Toon nog jaloers van maakte. Dan nog een nieuwtje. Boudewijn de Groot gaat muziek componeren voor Sjors van der Pannen. Ik wil dolgraag... zou ik wat met hem willen maken. Maar nou is het zo dat ik... Ik ben heel veel aan het schrijven de laatste tijd. Ik had even een jaartje niet geschreven. Want ik schrijf zelf ook eigen teksten en composities. Maar het vind ik wel heel leuk natuurlijk om samen iets te maken. Dus als het lukt, zou ik het heel fijn vinden. Ik de tekst en Boudewijn de muziek. Dus daar is hij wel toe bereikt. En dat vind ik wel een eer. En ja, ik moet wel even goed kijken wat ik geschikt daarvoor vind ook. Ik wil het onderwerp wel zelf bepalen. Maar ik heb genoeg onderwerpen in wezen in mijn hoofd. Maar ik moet er echt goed voor gaan zitten. En dan ga ik wel gericht een beetje inderdaad schrijven naar de sfeer die ik dan zoek van bepaalde liedjes van hem bijvoorbeeld. Of een bepaald ritme. Maar goed, als ik maar wel het onderwerp een beetje zelf mag bepalen, lijkt me dat wel een fijn idee. Ja, maar ik heb ook best wel veel geleerd toch wel van de teksten van Lennart ook wel, toch wel. Drie artiesten dus van de volgende generatie die volop geïnspireerd zijn door Boudewijn de Groot en het werk van Boudewijn. Dat testament is niet voor niks geschreven. Stef Bos, Andrea Kronenbergs en Sjors van der Pannen, ze barsten van de ideeën. Dit was aflevering 4 van de popbiografie Boudewijn de Groot. Luister vooral ook naar aflevering 5, die heet Naast jou en gaat over mensen die letterlijk veel en vaak naast Boudewijn te vinden waren. Violiste Monique Lansdorp, toetsenist, arrangeur en muzikaal leider Jacob Klaassen en Raymond van het Groenewoud. Ik herinner me trouwens uit interviews die hij deed dat hij liever in Vlaanderen optrad toen hij nog alleen speelde, hè, dan in Nederland. En ik herken dat wel een beetje. In Nederland laten ze zichzelf horen. In Vlaanderen laten ze het gebeuren. Het is pas wanneer het concert gedaan is dat ze zo laten merken dat de appreciatie zus of zo is. Ja, dat was zijn ervaring ook. Hij zei toen dat hij liever optrad in Vlaanderen. Je hoorde popbiografie van Bert Kranenbarg. Ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone. I'm a going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spare. Got to get back to my baby. Lekker nummer, de Box Tops met The Letter. Ja, dit was hem alweer, het tweede uur van de nacht van KRO en NCRV. Zometeen hebben we het in de nacht over gebeurtenissen van vandaag, maar ook uit het verleden. Daarnaast gaan we het hebben over muzikaliteit en bellen we met sportverslaggever Gio Lippens over het wielergala. Dat straks, tot zo. Dit was een programma van KRO en NCRV. NPO Radio 1. 4 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Nederland verbetert de situatie op de wegen langzaam. Voor de provincie Zeeland geldt geen weerswaarschuwing meer. In Noord- en Zuid-Holland geldt inmiddels code geel. In de rest van Nederland is code oranje nog steeds van kracht. Het KNMI spreekt van verraderlijke gladheid door ijzel. Gisteravond en vannacht zijn er honderden ongelukken gebeurd op de wegen. Rijkswaterstaat adviseert om alleen de weg op te gaan als het echt niet anders kan. In het oosten en het noorden kan het tot vroeg in de ochtend glad blijven. Elon Musk zegt dat hij twitteraars wil laten bepalen of hij aanblijft als directeur van het platform. Musk twitterde kort na middernacht een vragenformulier waarop gebruikers ja of nee kunnen antwoorden op de vraag of hij moet aftreden. Tot morgenmiddag kan er gestemd worden. De miljardair gebruikt vaker peilingen om beleid bij Twitter te laten bepalen. Musk vindt dat een eerlijke gang van zaken, maar deze peilingen zijn eenvoudig te manipuleren, waarschuwen experts. In de haven van Antwerpen is afgelopen week bijna 9 ton aan cocaïne in beslag genomen. De drugs zaten verstopt in ladingen bananen uit Ecuador en Panama. Ook in Vlissingen werd coke onderschept die via Antwerpen was verscheept. De drugs hebben een straatwaarde van bijna 750 miljoen euro. Volgens de Belgische douane wordt er veel coke verscheept vanwege de feestdagen. Een woordvoerder spreekt van een witte kerst en verwacht dat er komende weken nog meer drugsvangsten worden gedaan. Het weer in het hele land is het regenachtig. Het kan dus glad zijn op de wegen. Vanuit het zuidwesten stijgt de temperatuur langzaam. In de loop van de nacht neemt de gladheid af. De komende dag is het bewolkt en zacht. Het wordt 7 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. 10.000 jaar geleden werd voorspeld dat er vandaag ongeveer 900.000 van zouden zijn. Toch zijn het er bijna dubbel zoveel. De nacht van KRO NCRV. Met Benji Heerschop. Waar dit over gaat hoor je dadelijk. Verder blijven we vannacht nog even in de WK-sferen. Want wat was het spannend, hè? Ook blikken we natuurlijk terug op ons wielerjaar en maken we een ommetje naar de maan. Maandag 19 december is net begonnen. En ik neem even met je door wat vandaag nou zo speciaal maakt. Zo ging precies 25 jaar geleden een iconische film in première. Ik heb hem zelf niet gezien. Het ging over een onmogelijke liefde op een schip dat niet kon zinken. Don't you say your goodbyes. Not yet. Do you understand me? You're gonna die an old lady, warm in her bed. Not here. Promise me now, Rose. And never let go of that promise. I'll never let go. I promise. Ik heb het natuurlijk over Titanic. Het is een van de grootste filmsuccessen van de 20e eeuw geworden en won een recordaantal van in totaal 11 Oscars. Ben je van plan een politieke partij op te richten, dan moet je snel zijn. Het is vandaag namelijk de allerlaatste dag dat politieke partijen zich kunnen registreren voor de waterschapsverkiezingen. Die zijn in maart volgend jaar. En één tip: zorg voor een makkelijke naam. Want waar stond PVDA ook alweer voor? Voor mij was het Partij voor de Armoed. A voor armoed, maar ik bedoelde Partij van nog wat. Partij van alle mensen, volgens mij niet. Ja, mijn pa die heeft me zo vaak gezegd. Nee, ik weet wel, CDA is ChristenUnie. En het is de verjaardag van misschien wel het bekendste kerstverhaal ooit. Op 19 december 1843 bracht Charles Dickens A Christmas Carol uit over Scrooge, een gierige oude man die midden in de nacht bezoek krijgt van drie geesten die hem de echte betekenis van kerst leren. Een goede reden om vanavond één van de tientallen verfilmingen op te zetten en lekker in die kerstsfeer te komen alvast. Eerste kerstdag is pas over zes weken. Maar het Joodse feest Hanukkah is vandaag al begonnen. Het staat ook wel bekend als het feest van het licht. En dat duurt 8 dagen. Ook in Nederland wordt het groots gevierd. Bijvoorbeeld in Utrecht, waar ze het begin van Hanukkah gisteravond al uitgebreid vierden. De belangrijkste boodschap van Hanukkah is een boodschap voor iedereen. Laten wij de licht van Hanukkah schijnen op ons allen. Nou, dat gaan we proberen. Dus steek deze week ook een kaarsje aan en vier een klein beetje Hanukkah mee. En dan gaan we door. Als laatste wil ik je even mee terugnemen naar 19 december 2012. Vandaag 10 jaar geleden. Toen dachten onderzoekers dat er in 2030 zo'n 900.000 ZZP'ers zouden zijn. Dat vonden we toen al een behoorlijk fors aantal. Maar verrassing, we zitten nu al op 1,6 miljoen ZZP'ers. En dat aantal stijgt alleen maar. Terwijl een ZZP'er geen pensioen heeft, geen vast werk, hij wordt niet doorbetaald tijdens ziekte. Dus eigenlijk is het leven van een ZZP'er best wel zwaar. En een komisch duo Maartje en Kiene vatten het nog even voor je samen. Ik heb geen pensioen, geen hypotheek, geen vast contract, geen werkweek. Ik heb geen loonstroom. Ik heb geen fietsplan. Ik heb geen leaseauto. Ik heb überhaupt geen auto. Ik heb geen geld. Ja, en welk nummer dat is, stuurt vooral door, want ik denk dat je het origineel al kent. Maar Jeanne-Marie van den Groenendaal doet onderzoek naar ZZP'ers en is verbonden aan Tilburg University. Jeanne-Marie, goeienacht. Goeienacht. Ja, zoals je hoort, gaat het leven van ZZP'ers niet over rozen. Het is behoorlijk pittig, geloof ik, hè? Ja, ik hoor het al in het liedje, maar ik moest eigenlijk wel om lachen. Volgens mij is het allemaal wel net iets leuker dan daar werd geschetst. Ja, dat kan ik beamen. Ik ben zelf ook even ZZP'er geweest, dus het is niet zo erg. Maar kan je die toename, kan je die verklaren? Ja, zeker. Ja, die toename is natuurlijk echt heel erg groot, hè. Jij noemde net al 1,6 miljoen. Cijfers van TBS geven aan dat er inmiddels 1,2 miljoen zijn... als je echt kijkt naar ZZP'ers in hoofdberoep. Mm-hmm. Dus mensen die echt volledig in het ZZP'erschap zitten. En dat aantal is inderdaad hoger als je kijkt naar alle ZZP'ers. Dus bijvoorbeeld ook mensen die een bedrijf hebben... maar daarnaast ook een loondienst werken. Nou, en als je dan kijkt van maar waarom groeit dat nou zo hard, dat aantal... Er zijn eigenlijk twee verklaringen voor, zo gezegd. Aan de ene kant is het vooral de behoefte vanuit het individu, hè, vanuit individuele werkende. Ja. Die bijvoorbeeld veel meer behoefte heeft aan autonomie, zelf controle willen uitoefenen, bijvoorbeeld werk-privé-balans. Hè. Iedereen heeft een hele hoge werkdruk tegenwoordig. Maar ook corona heeft ervoor gezorgd dat mensen denken van, hey, wat wil ik nou eigenlijk? Waar wil ik mijn tijd aan spenderen? En die behoefte, hè, aan autonomie, die drijven eigenlijk naar het ZZP'erschap, het eigen baas zijn. Maar daarna zie je ook dat er steeds meer een behoefte komt vanuit organisaties om met flexibele krachten te werken. Dus je ziet eigenlijk dat de aanbod van het ZZP'erschap groeit vanuit die behoefte van de individuen. Maar ook de vraag vanuit organisaties. En daar zie je bijvoorbeeld dat digitalisering en technologisering... die zorgt er eigenlijk voor dat er ook steeds meer een vraag is... naar projecten voor op vlak van IT. Mm-hmm. Dus dan zie je ook dat er steeds meer behoefte is... om mensen tijdelijk in een organisatie te halen... voor een specifieke expertise. En er zijn nu dan 1,2 miljoen ZZP'ers. Over 10 jaar zouden we eigenlijk pas, of 8 jaar... zouden we pas op 900.000 moeten zitten. Dus hoeveel ZZP'ers hebben we dan over 10 jaar, denk je? Ja, nou, ik denk... Nou, weet je, het is best wel moeilijk om een concreet aantal op te plakken. En aan de ene kant denk ik... stel dat de overheid zich helemaal niet zou bemoeien... en iedereen zou echt gewoon vrij spel krijgen... om wel of niet voor het ZZP'erschap te kiezen... dan ben ik er eigenlijk van overtuigd... dat heel veel mensen alsnog voor het ZZP'erschap gaan kiezen... En dus dat aantal echt nog wel gaat pieken en verder omhoog zal gaan. En dan vooral de ZZP'ers die hun eigen arbeid aanbieden aan organisaties. Hè. Dus je hebt bijvoorbeeld de bakker op de hoek die zijn producten verkoopt. Maar je zult zien dat het aantal ZZP'ers die echt hun eigen expertise en eigen kennis en vaardigheden aanbieden, dat zal gaan pieken. En daarnaast denk ik ook dat een hybride vorm omhoog zal gaan. Dus mensen die dus ZZP'er zijn, maar daarnaast in loondienst werken. Dat doe ik zelf ook. Dat is ook een hele aantrekkelijke manier van het ZZP'erschap. Dus nogmaals, als mensen vrij spel zouden krijgen... dan zou het aantal echt nog veel harder groeien. Ja. Maar we hebben geen vrij spel. We hebben een kabinet die is voor de ZZP'ers. Hè. Ze willen het aantal ZZP'ers ook best wel terugdringen in bepaalde sectoren. Dus op het moment dat het kabinet echt maatregelen gaat treffen die ook ZZP'ers raken, ja, dan is dat wel een belemmerende factor voor het aantal ZZP'ers in Nederland. En jij hebt onderzoek gedaan en daarbij heb je ook bouwvakkers geïnterviewd, toch? Ja. En dat is best wel een groep die heeft fysiek zwaar werk. Nou ja, ja. Als ZZP'er dan heb je, ja, je zit zonder pensioen, tenzij je dat zelf opbouwt. Hoe vonden zij dat? Ja, kijk, als bouwvak heb je natuurlijk echt wel fysiek zwaar werk. En dan daarmee loop je ook best wel een risico. Want je kunt zo lang blijven werken, zolang het allemaal goed met je gaat. Hè? Dat je rug meewerkt, je knieën meewerkt. En wat je dus zag bij die bouwvakkers, is dat zij zeggen van... nou weet je, ik heb geen pensioen, maar ik ben zo handig. Ik bouw gewoon mijn eigen huis, ik renoveer dat, ik investeer daarin. En uiteindelijk, als ik wat ouder ben, dan verkoop ik het. En dan is dat mijn pensioen. Dus je ziet vaak dat zij wel op andere manieren een toekomst eigenlijk zeker willen stellen. Dus met dat pensioen, daar hebben ze wel over nagedacht. Maar waar je bij die professionals in de bouw vooral tegenaan loopt, is die arbeidsongeschiktheidsverzekering. Aha, en is dat op te lossen, denk je? Nou, weet je, het gaat ook over die hervormingsagenda, waar ze nou allemaal heel druk mee bezig zijn. Maar wat je dus bijvoorbeeld, wat ik hoorde in die interviews, hè, want we hebben echt een hele hoop ZZP'ers mogen interviewen, wat onwijs leuk om te doen. Fijn dat ze ook meewerken. Ja, echt. Maar weet je, als je met een ondernemer mag praten, die raken niet uitgepraat over een avontuur. Dus dat is erg leuk. Maar wat je dus ziet bijvoorbeeld bij die professionals in de bouw, die zeggen, nou, ik ben al jaren ZZP'er in de bouw. Ik vind het fantastisch om te doen. Maar ik maak me wel zorgen om de toekomst. Want ik ben nu 45. Ik heb al last van mijn rug en van mijn knieën. En ik ben maar verzekerd totdat ik 60 jaar ben. Dan vervalt eigenlijk mijn verzekering. Als ik me goed wil verzekeren, ben ik zo'n 600 tot 800 euro premie per maand aan het betalen. En wat ze vaak ook nog zeggen is, oh, maar meneer, u heeft last van uw rug. Nou, dan sluit u wel de rug uit van de verzekering. Dat is wat mij verteld is in die interviews. Dus ja, dan loop je natuurlijk wel een gigantisch risico als ZZP'er in de bouw. En nou, dat moet wel opgelost worden, want anders dan denk ik dat er echt wel een probleem gaat ontstaan. En ik denk dat die oplossing vooral ligt op sectorniveau. Dus daar moeten we naar kijken. Zullen wij volgend jaar, want ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe het dan de komende maanden gaat lopen. Zullen wij volgend jaar nog een keer bellen? Gaan we even kijken wat de stand van zaken dan is? Nou, heel graag. Lijkt me leuk. Doen we dat. Jeanne-Marie van den Groenendaal, dank je wel. Ja, heel graag gedaan. Succes nog. Dank je wel. Slaap lekker. Be the love generation. De excuses van de Nederlandse regering over het slavernijverleden. Een belangrijk moment met een lange aanloop. En nu komt alles samen op een doodgewone, nou ja, gewone maandag. Kenrick Gunter, voorzitter van de Brabantse stichting Wie Egi Fassi, die zich inzet voor bewustzijn rondom slavernij. Goedenacht. Goedenavond. Waar staat dat voor, Wie Egi Fassi? Wie Egi Fassi betekent letterlijk op onze manier, zoals wij het zien. Daar gaat het over. Dus zoals wij uit de Caraïben, niet alleen Suriname, maar waar overal waar de slavernij heeft huisgehouden in de Cariben, hebben wij nu, zijn we nu op het punt gekomen, dat hadden we al lang. Op onze manier, zoals wij het zien, niet zoals er over ons verteld wordt en over ons nagedacht wordt. En gesproken. Zoals wij het zien. Ja. En deze maandag, hoe voelt dat voor jou? Raar. Heel raar. Waarom? Gewoon heel simpel. Daar wordt op een manier wordt er over ons besloten. En men gaat weer gerust zijn gang. Dus het is weer een paternalistisch gedrag. Men vraagt niet naar onze mening. En ons, mensen uit de Cariben, met name Suriname, waar het nou specifiek over gaat. En men kondigt aan en men deelt mee. Maar men vraagt niet naar onze mening. Er is geen samenwerking op dat gebied. Ja jongens, we gaan excuses aanbieden. Dat moet nou eenmaal, dus dat gaan we doen. Zo voelt dat aan. En dan hebben we dat gedaan en dan zijn we er vanaf. Ja, want hoe vind je dat die excuses eruit moeten zien dan? Hoe het eruit had moeten zien? Ja, of moet gaan zien? Hele goede vraag. Ik weet het niet. En waarom weet ik dat niet? Omdat ons nooit is gevraagd van hoe zien jullie dat? Hoe zouden jullie dat willen? Er zijn geen commissies bij elkaar gekomen. Ik bedoel, als je wil weten hoe dat zou moeten gaan, dan had je ons moeten uitnodigen. Ja. Gaat toch over ons? Ja, dat klopt. Maar want als ik dat zo vraag aan jou, hoe kijk je dan naar? Wat denk je? Wat zou jij willen dat de excuses zijn? Dat zou ik ook niet weten, want ik kan niet alleen beslissen voor een hele Surinaamse gemeenschap. Je gaat naar die groep toe en je vraagt naar hun mening. Of je doet dat via enquêtes of op wat voor manier dan ook. Maar je vraagt wel naar hun mening en hun gevoelens. Ik bedoel, er kan onderzoek op gedaan worden en verricht worden voordat je met een excuses aankomt. Dan kom je tenminste met iets dat iedereen raakt en wat iedereen aangaat. Maar ik kan zo niet uit de blue zeggen van, hé, luister, dit moet er gezegd worden of dat moet er gezegd worden of zo moet het gebeuren. Dat is nou net de crux, weet je wel. Ja. Er is niet over gesproken. Dus ik kan wel blij zijn dat er excuses wordt uitgesproken en velen met mij. Maar de manier waarop is absoluut verkeerd. Gewoon niet terecht. En zou je kunnen uitleggen, ik denk dat veel mensen het wel weten, maar misschien voor sommigen, waarom zijn die excuses zo belangrijk? Waarom waren de excuses van de Duitsers zo belangrijk in de Tweede Wereldoorlog? Ja, erkenning. Ja, precies. Dat is het ook voor jullie? Natuurlijk. Of misschien beter gezegd voor ons? Voor iedereen, ja. Ja. Want heb jij zelf, dat is een vraag die veel wordt gesteld, maar heb jij zelf gevolgen persoonlijk van het slavernijverleden in het dagelijks leven? Elke dag. Het kan je elke dag gebeuren. Op verschillende manieren. Genuanceerde manieren. Het gebeurt gewoon elke dag. Het kan elke dag gebeuren met iedereen. Ik bedoel, als mijn dochter toen ze jong was en op de basisschool zat, vroeger de basisschool heette, werd ze in de klas gezet omdat ze gepest werd door andere kinderen, door haar krullen en noem maar op en al dat hele verhaal. Maar dat werd niet verholpen. Nee, ze werd in de klas opgesloten alsof zij gewoon degene was die schuldig was. En dat wisten wij niet. Dat hebben we later gehoord, heel traumatisch. Er zijn veel voorbeelden. Of je komt in je loopt nog steeds een winkel in op sommige plekken. En er loopt iemand constant achter je aan. Of je wordt waar dan ook uit de rij gehaald om gecheckt te worden. En degene die naast je staat niet. Er zijn zoveel voorbeelden. Ik denk dat jullie dat zelf ook wel weten. Dus nou, ik ben zelf getint, dus ik heb wel een vermoeden. Maar ik was benieuwd hoe dat in jou in leven staat. Maar duidelijk. Want er zijn honderdduizenden voorbeelden van. Snap je? Het is overal merkbaar en zichtbaar. Men doet eraan mee, maar men wil het zelf niet erkennen en zien. Je wordt weggestopt en als dom ervaren, wat weet jij nou? Maar als wij een beetje het toch een soort van oplossingsgericht proberen te denken. Want inderdaad, veel mensen die begrijpen het niet. En die begrijpen ook niet waarom die excuses van belang zijn. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat zij dat wel gaan begrijpen? Dan moet er opgevoed worden. Dan moet er geleerd worden. De meeste mensen, over het algemeen, weet men niet van de slavernij. Men denkt dat men dan wel iets weet. Men weet dat er slavernij is geweest. Dat er mensen uit Afrika zijn gekomen. En de schepen en de plantages enzovoort. Dat ze naar de plantages zijn vervoerd en of wat dan ook. Maar inhoudelijk verder weet men niet. Men weet te weinig. Dus het is een stukje kennis wat we moeten bijbrengen eigenlijk. Absoluut, educatie. Dat is het begin. En dat merk ik steeds om me heen. Zeg maar, ik snap dat goed, hè? Dat er wat kennis moet zijn. En nu is er dan dus een bericht dat er mogelijk, want we weten het niet zeker natuurlijk, excuses worden gemaakt vandaag. Met welk gevoel ga je dan daarnaar luisteren? Ik ga er misschien niet eens naar luisteren, ik weet het niet. Kijk, wij zijn er niet bij betrokken geweest. Nee. Zover ik weet zijn wij er niet bij betrokken geweest. En zolang je er niet bij betrokken bent, vind je eigenlijk dat die excuses überhaupt niet gemaakt moeten worden? Nee, precies. Duidelijk. Nou, misschien dat als die excuses eenmaal wel worden gemaakt en hopelijk met mensen hè, die daar, waar het over gaat, dat die betrokken zijn, dat we dan een goed gesprek erover kunnen hebben. Hoe je daarnaar kijkt. Het gaat er niet om dat mijn kinderen Gunther persoonlijk erbij. Nee. Okay. Het gaat om de samenleving. Weet je wel? Precies. De samenleving. En zodra die samenleving betrokken wordt, dan gaan wij dat gesprek opnieuw aan. Zullen we dat doen? Dan gaan we dat. Dan kunnen we dat gesprek opnieuw aan. Ja. Helemaal goed. Kenrick, werk ze vandaag. En dankjewel. We spreken elkaar. Dank je vriendelijk. En succes verder. Dankjewel. Kenrick Gunther, voorzitter dus van de stichting Wie Egi Fassi. Bedankt voor het delen van je verhaal en het belangrijke werk dat jullie doen. Dankjewel. There's something happening here. But what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there. Telling me I got to beware. I think it's time we stop, children. What's that sound? Everybody look what's going down. There's battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speak in their minds are getting so much resistance from behind. Time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. Singing songs and a carrying signs. Mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Paranoia strikes deep. To your life it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. We better stop now. What's that sound? Everybody look what's going down. Heerlijk nummer ook. For what it's worth, Buffalo Springfield. Nou ja, de cue komt erin. Want het is het nieuws van de nacht. Dat houdt de redactie in de gaten. En elke keer schuift iemand van de KRO NCV Radioschool aan. Zo ook vannacht. En dat is Sanne Huisman. Sanne, goeienacht. Goeienacht, Benji. Ja, het ging een beetje rommelig. Ik zat nog helemaal in dat nummer. Lekker nummer. Ja, je was echt aan het genieten. We zagen het. Ja, vertel. Wat heb je meegenomen? Nieuws over Twitter voor de verandering. Nee, het is weer van alles om Twitter gaande eigenlijk op dit moment. Mm-hmm. Het is gewoon eigenlijk dat het bijna niet aan te slepen is momenteel. Het begon aan het begin van de avond met nieuws over Twitter. En we eindigen er midden in de nacht weer mee. En dan denk je bij jezelf op een gegeven moment van, hoe lang geleden heeft eigenlijk Elon Musk, want daar is eigenlijk een beetje alles mee begonnen, ja, dit platform eigenlijk overgenomen? Want er is zoveel aan de hand. Hoe lang geleden is dat? Nou, we gaan even luisteren naar deze ochtend is duidelijk geworden. Elon Musk is nu eigenaar van Twitter. Ja, hij heeft ook meteen de hele top van het bedrijf ontslagen. Oké. Heb je enig idee hoe lang dit geleden is? Want ik zit op 3 weken. Ja, nou, het is iets langer, 2 maanden. Oh. Maar nog steeds niet heel erg lang voor echt wat je nu allemaal voorbij ziet komen. Want hij heeft ondertussen, toen hij net overnam, bijna een heel groot deel van zijn mensen ontslagen bij Twitter. Mm-hmm. Hij schorste journalisten van het platform die over hem schreven. Hij zorgde ervoor dat ineens blauwe vinkjes te koop waren. Dus dan kon je ineens verifiëren als persoon dat jij het echt was. Dat werd eerst gewoon gedaan door Twitter zelf. En nu moest je dat dus kopen. Gisteravond kwam naar buiten dat het melden van of het verwijzen naar andere sociale media platformen ook verboden is. Dus je kan niet meer vanuit Twitter linken dat je op Facebook zit of Instagram bijvoorbeeld. Dat nieuwe platform, dat Mastodon. Ja, inderdaad. Nee, kan ook niet meer. En het allerlaatste nieuws, en dat gaat eigenlijk wel echt om Elon Musk zelf. Hij heeft een poll online gezet waarin mensen kunnen stemmen of hij directeur van Twitter moet blijven of niet. En hij zegt daarbij dat hij zich ook zal houden aan de uitslag van de peiling. Nou ja, al snel stroomden de stemmen binnen. En de volgende reactie van Elon Musk vloog ook alweer het wereldwijde web op. Zo zei hij, kijk uit wat je wenst, want die wens kan uitkomen. Oké, cryptisch. Ja, inderdaad. Nou, en misschien omschrijft columnist Linette Lopez het wel goed samen. Well, I think what people really need to understand about what's happening at Twitter now is that it's being run by Elon's feelings. Ja, daar lijkt het eigenlijk misschien wel een beetje op als je hem zo rond ziet twitteren. En we gaan het zien morgenmiddag, sluit de poll. En dan moeten we maar kijken wat er van Twitter en Elon Musk. En morgenmiddag, dat is maandagmiddag, vandaag. Ja, maandagmiddag, ja. Inderdaad, vandaag. Scherp. Nou, ik ben benieuwd, we gaan het in de gaten houden. Dankjewel, Sanne. Dankjewel. Zometeen gaan we het hebben over musicaliteit. Blikken we terug op de WK-finale tussen Frankrijk en Argentinië. En gaan we in gesprek met NOS-sportverslaggever Gio Lippens over het wielergala. Benji Heerschop. De nacht van KRO en CRV. We associëren het met mensen die goed kunnen piano spelen, geweldig kunnen zingen of muziekstukken kunnen componeren. Muzikaliteit. Maar volgens de Universiteit van Amsterdam is muzikaliteit veel meer dan dat. Om dit te laten zien hebben zij de website Toontje Hoger ontwikkeld. Deze website moet mensen bewust maken van hun eigen muzikale talent. Onderzoeker cognitieve neurowetenschappen aan de UvA is Fleur Bauer. Fleur, goeienacht. Goeienacht. Hoe zit het met jouw muzikaliteit? Nou, ik denk eigenlijk wel goed. Maar dat denk ik omdat ik een mens ben. En de meeste mensen die zijn eigenlijk best wel heel aardig muzikaal. Ja? En zijn er ook mensen zeker die niet muzikaal zijn? Ja, het bestaat wel. Misschien moet ik eerst iets uitleggen wat we dan muzikaal vinden. Want je had het net al over piano spelen en iets kunnen componeren en zo. Maar wat wij nou juist duidelijk willen maken, ook met die website, is dat je ontzettend muzikaal kan zijn, ook als je niet de beste violist van de wereld bent. En je hoeft er ook helemaal geen muziekles voor te hebben gehad. Het is juist zo, en dat willen we duidelijk maken, dat eigenlijk verreweg de meeste mensen, die hebben het vermogen om ontzettend van muziek te genieten. Mm-hmm. Muziek ook heel goed te begrijpen. Heel veel mensen horen het heus wel als muziek een beetje een rare afslag neemt. En je hoort het ook vaak als er ineens een bijzonder akkoord ergens tussen zit of zo. Nou, dat je dat überhaupt kan, dat is eigenlijk best heel bijzonder. En de meeste mensen kunnen dat. En dat vinden wij dus ontzettend muzikaal. Maar inderdaad, er zijn mensen waarvan je echt wel kan zeggen dat ze amuzikaal zijn. Dat is heel zeldzaam overigens. Maar er zijn verschillende aandoeningen, moet je dan eigenlijk zeggen. Maar er zijn verschillende dingen die kunnen gebeuren. Nou, dat valt eigenlijk in de praktijk ook wel mee. Maar er bestaat bijvoorbeeld amusia. Dat is eigenlijk toondoofheid. Nou, dat zijn mensen die kunnen het echt helemaal niet horen. Of als je lang zal zijn leven zingt, of dat dan een ander liedje is dan de melodie van Happy Birthday, zeg maar. Dus die kunnen het echt niet horen. Maar dat is, nogmaals, dat is echt best wel heel zeldzaam. Verreweg, de meeste mensen kunnen het verschil tussen die twee liedjes horen. En dan zijn er ook nog mensen die geen plezier aan muziek beleven. Oh. Dat bestaat. Oh, dat vind ik wel heel drastisch. Want jullie hebben de website Toontje Hoger opgericht. En met 6 minigames. Hoe werkt dat? Ja, dat klopt. We hadden er eerst nog veel meer in gedachten, maar we hebben een beetje moeten snijden ook. Die 6 minigames, dat zijn eigenlijk voorbeelden van het onderzoek wat we doen binnen de muziekcognitie. En niet alleen van wat wij doen, maar ook van wat een beetje de beroemde onderzoeken eigenlijk zijn. Die zijn gedaan in het veld. En daar hebben we die 6 voorbeelden van, over een heel breed scala aan onderwerpen. En bij iedere minigame kan je een klein spelletje spelen, een klein proefje doen eigenlijk als het ware, een klein experimentje, waarmee je inzicht krijgt in hoe werkt dat nou eigenlijk? Wat doe ik eigenlijk als ik naar muziek luister? En hopelijk waarmee je leert dat je eigenlijk veel muzikaler bent dan je zelf denkt. Mm-hmm. En vervolgens na afloop van iedere minigame kan je uitleg lezen over wat je dan eigenlijk hebt gedaan. En je kan er ook overigens punten mee verdienen. En je kan de punten mee delen op social media als je het leuk vindt. En zo. Het idee is echt dat het ook gewoon voor de lol is. We verzamelen overigens ook geen data op het platform. Het is echt alleen maar om mensen te laten zien wat er allemaal binnen het onderzoek wordt gedaan. En dat ze dus zelf muzikaler zijn dan ze denken. En jij hebt zo'n spel, daar heb je aan meegewerkt. Kan je mij meenemen hoe zo'n spel gaat? Ja, nou, ik heb er zelf twee in elkaar gezet. Eén daarvan, waarvan we een voorbeeldje wilden laten horen, is het spelletje Absoluut Gehoor. Mm-hmm. Nou, misschien kunnen we eigenlijk het eerst even doen. En ja, dan kan ik daarna uitleggen wat je hebt gedaan. Dus ja, ik ben heel benieuwd. Wat we gaan doen, is we hebben fragmenten van televisieprogramma's, van de intro van televisieprogramma's zitten erin. En we laten er iedere keer twee horen. En ze worden afgespeeld op een iets andere toonhoogte. Dus er is er eentje is een, nou ja, toontje hoger. Of een toontje lager gezet. Goeie bent ook. En de vraag is... dan is de vraag, als je het hebt gehoord, is welke was het origineel? Welke was zoals die op televisie inderdaad te horen is? Nou, laten we het doen. Ik ben benieuwd. Laten we luisteren naar het eerste fragment. Ik heb ze zelf nog niet gehoord, dus... Oké, en dan nu het tweede fragment, denk ik dan? Of moet ik... Oké, tweede fragment. Ja, het komt zo bekend voor, maar ik heb geen idee waar het van is. Ik heb Studio's Voetbal in mijn hoofd. Of ja, dat klopt. Het is de intro van Studio Sport. Ja? Maar welke denk je nou dat het origineel was? Was het de eerste of de tweede? De eerste, zou ik zeggen. Nee, het was in dit geval de tweede. Ja, het was in dit geval de tweede. Maar het grappige is dat... Dit is een test van Absoluut Gehoor. Mm-hmm. Het was namelijk altijd zo, Absoluut Gehoor, dat is een vaardigheid waarbij je kan dan een toon op de piano spelen. En dan vraag je aan iemand, goh, welke toon was dat? En dan zegt iemand van een afstandje, nou, dat was een B. Dan, als je dat kan, dat je dus een toon kan benoemen zonder dat je iets verder hebt gehoord, dan heb je een absoluut gehoor, zo heet dat. Ja. En vroeger werd dat nog wel eens een beetje gezien als het summum van muzikaliteit. Van, dat is best zeldzaam, komt heel weinig voor. En nou, dan zal je echt wel ontzettend muzikaal zijn als je dat kan. Ja. Maar toen op een gegeven moment waren er onderzoekers. Glenn Schellenberg heeft dat onderzoek gedaan. En die heeft toen gezegd, ja, maar we meten het helemaal verkeerd. Want als jij nooit muziekles hebt gehad, dan kan je helemaal niet zeggen dat een noot een B is. Want je weet niet eens wat een B is op een piano. Nee. Dus we moeten dit anders meten, zodat we gewoon bij gewoon iedereen kunnen meten hoe dat zit. Nou, en je kan dus online kan je dit kleine spelletje spelen. En dan krijg je iedere keer wat andere fragmentjes te horen. En er zitten fragmentjes van de Nederlandse televisie bij. Maar en dat kan op de website toontjehoger.nl? Ja. Zeg ik dat goed? Of wat is de website? toontjehoger.amsterdammusiclab.nl. Ah, ja. Oké. Nou. Maar je kan ook even op de UvA-website kijken, want daar staat ook een persbericht met een link erin. En stel, ik score nou heel slecht. Moet ik me dan nog zorgen maken? Nee hoor, je hoeft je sowieso er geen zorgen over te maken. En het allerbelangrijkste is, en dat is ook een beetje onze boodschap hiermee, dat muzikaliteit is ook gewoon dat je heel erg van muziek kan genieten. En daarvoor heb je absoluut geen muziekles nodig. Dus het allerbelangrijkste is vooral heel veel van muziek blijven genieten. Lekker veel verschillende muziek luisteren en ook samen muziek maken. Wat een heerlijke boodschap zo op de maandagochtend. Dankjewel. Ja. Fleur ja, Bauer. Ik hoop dat je gaat kijken. Ik ga zeker kijken en ik ga het ook doen. Fleur Bauer, onderzoeker cognitieve neurowetenschappen aan de UvA. Fijne maandag. Ja, jij ook. Licht in de badkamer. Als ik dan toch leef het liefst samen. Waarom zou ik denken en niet delen? Ik wil kapot gaan en niet helen. Ik wil van iemand houden tot we ons kapot vervelen. Ik wil weer diep in de put kijken. Ik denk dat ik best weer op mij lijk. Want ik was het eigenlijk best kwijt. Dat constateer ik verwijt het je niet, maar het is beter. Ik kan een hoop uit je hoofd halen. Ik ben toch niet mooi genoeg voor je. En vind je dat echt zegt vervroegd voor me? Laat me maar achter voor ik te veel ga verwachten. En oh, ik moet leren van de leegte. Dus ik moet je eigenlijk vergeten voor ik één word met ons tweeën. Laat het me weten. En oh, er hangt zwaarte om de avond, omdat ik het vast veel mooier dan jij vond. Voor ik één word met ons tweeën, laat het me weten, geef me een teken. Vrouwkje met een teken. Nou, het teken is ook dat hij abrupt eindigt. Een paar uur geleden hielden miljoenen Argentijnen hun hart vast toen de laatste strafschop werd genomen in de penalty reeks tegen Frankrijk in de finale van het WK voetbal. De eenzame wandeling van Gonzalo Montiel maakt hij Argentinië wereldkampioen. Dit is het moment. Montiel voor de wereldtitel. Montiel en Argentinië is wereldkampioen voetbal. Na het behalen van de wereldtitel sprongen de Argentijnen van de bank af om het vervolgens op straat te gaan vieren. En Lieselot Ros woont in Mendoza, een stad in het westen van Argentinië. Goedenacht, Lieselot. Hoi, goedenavond, goedenacht. Goedenavond. Ik hoor mezelf een klein beetje terug, maar we gaan proberen het gewoon te fixen. Zeg, hoe is de sfeer daar? Ik moet zeggen dat het nu eindelijk een beetje rustig is. Want ik weet niet of je het af en toe nog een heel klein beetje kan horen op de achtergrond. Want ze hebben eigenlijk tot ongeveer een uur geleden lopen toeteren en feest gevierd en gezongen. Mm-hmm. Dus het was de hele dag heel erg leuk en het is eigenlijk net pas weer een beetje rustig. En hoe heb jij naar de wedstrijd gekeken? Ik moet eerlijk zeggen dat ik zelf de wedstrijd thuis heb gekeken. En het is ook zo omdat er best wel veel Argentijnen, die hebben het ook op zichzelf ook nog best wel thuis gekeken. Omdat het ook een beetje een familieding is. Dat ze dan de hele dag gaan barbecuen en dat ze dan met z'n allen bij elkaar zijn. Mm-hmm. En eigenlijk op het moment dat het klaar was, ben ik naar buiten gegaan. En naar de grootste, want ik woon zelf in Mendoza. En ik ben dus naar de grootste straat van Mendoza geweest. En het was eigenlijk van begin tot einde een groot feest. En er werd gezongen, er werd gedanst. Ja, dat klopt. Want dat klonk zo. Ik kan een klein stukje daarvan laten horen. En dit is dus niet het geluid van een vol café, maar gewoon van op straat. Wat zag je allemaal? Dit is de straat. Nou, het is vooral, iedereen was natuurlijk super blij. En ik denk dat het hier ook vooral best wel een uitlaatklep is. Mm-hmm. En het is sowieso, ja, ik denk dat je het vast wel hebt gehoord, maar voetbal hier is wel echt een religie. Dus iedereen was super blij, iedereen was aan het feesten, iedereen stond met elkaar te praten en iedereen was vrolijk. En stonden te dansen bij elkaar op de rug. En ze hebben hier in Argentinië best wel veel, echt heel veel liedjes, echt Argentijnse nummers. En die werden gewoon aan één stuk doorgezongen. Dus het was eigenlijk alleen maar feest. En toeters en bellen. En ja, en ik heb mensen gezien. Het is hier ook best wel een dingetje dat mensen hier ronddraaien in de auto. En ik heb taxis gezien. Mensen die gewoon een taxi huren om rond te rijden met de vlag. Ja, was echt super lachen. Was echt super leuk. En staat er nu nog iets op het programma voor later? Wordt er nog iets groots georganiseerd? Nou, ik denk dat ze nog wel worden gehuldigd. Het zou vast een Buenos Aires zijn. Mm-hmm. Maar zoals ik het hier inschat in Argentinië, volgende week is dan natuurlijk kerst, oud en nieuw. En in januari is de zomervakantie. Dus ik denk dat ze hier nog even doorgaan. En je ziet het ook hier overal. Ja, je hebt in Nederland heb je versiering, maar je hebt het hier nog meer. Ja? En alles hangt vol in blauw en wit. Dus ik denk dat dat er nog een paar weken hangt. Nou, denk wel, ja. Nou, heel erg fijn dat we jou heel even konden spreken. En heel veel plezier daar nog. Geniet van het feestje. Ja, dankjewel. Ja, dankjewel. Doei. Ga ik nog even doen. Oké, dankjewel. Doei. Lieselot Ros, die zit dus in Argentinië. En die gaat nog even verder genieten van het feestje daar. En dan gaan we het hebben over de maan. 10 feet. That contact. That push. Engine stop. Engine arm. Proceed. Command override off. Boat control ahead. Hold. Things auto. Houston, the Challenger has landed. 50 jaar geleden keerde Apollo 17 succesvol terug op aarde. Nu wil NASA vliegensvlug weer mensen op de maan zetten. Rob van den Berg, ruimtevaartdeskundige van Sterrenwacht Sonneborg in Utrecht. Goedemorgen, denk ik. Ja, goedemorgen. Het doel van de Artemis-missies is om de Zuidpool van de maan te bereiken. Waarom wil de NASA zo graag naar die Zuidpool? Ja, 50 jaar geleden was het een ruimtewedloop natuurlijk met de Sovjet-Unie. Mm-hmm. En nu is het eigenlijk weer een ruimtewedloop. Want verschillende landen hebben aangegeven naar de maan te willen, waaronder China. De Zuidpool biedt heel veel mogelijkheden om een basis neer te zetten. Dus een diepe krater waar nooit de zon op de bodem komt. En daar ligt ijs, waterijs. En ijs, water, dat is heel erg belangrijk. Daar kan je natuurlijk drinkwater van maken, maar je kan het ook splitsen in zuurstof en waterstof. Nou ja, zuurstof kan je natuurlijk inademen. Zuurstof en waterstof samen, dat is weer raketbrandstof die je kan gebruiken. Aha. En ze willen daar in 2024 weer willen ze daar naartoe. Is dat dan dus vanwege een soort nieuwe wedloop? Ja, klopt. Ja, die Artemis 1 is natuurlijk net terug naar een succesvolle missie. Artemis 2, die vliegt dan in 2024 met vier astronauten aan boord. Maar dat wordt eigenlijk ook meer een soort proefvlucht. Waarbij ze rondjes om de maan zullen vliegen en niet gaan landen. Mm-hmm. En dan is het de bedoeling dat ze in 2025 of 2026, misschien afhankelijk van hoe vlot het allemaal loopt, echt wel gaan landen. En dat is inderdaad een nieuwe wedloop. China heeft aangekondigd ook mensen op de maan te gaan zetten. En dan kan Amerika natuurlijk niet achterblijven. Nee, natuurlijk. Nee. En we hebben de naam vandaag al een paar keer voorbij horen komen. Elon Musk, deze keer is hij daar ook bij betrokken, toch? Ja, hij is erbij betrokken, want de missie wordt dit keer anders uitgevoerd. 50 jaar geleden met Apollo werd er een reusachtige raket gebruikt met een module waar de astronauten in zitten. Een landingsmodule die op het oppervlak landt, weer terugvliegt naar de commandomodule en het geheel vliegt weer terug. Maar in dit geval moet er een extra raket van SpaceX van Elon Musk richting de maan vliegen. Mm-hmm. Met een maanlander. En dan in een baan rond de maan moeten de astronauten overstappen in de maanlander van Elon Musk. En die brengt dan twee mensen naar het oppervlak, vliegt na de missie weer terug naar die commandomodule. En dan kan het geheel in de Orion-capsule weer terug. Dus Elon Musk die doet ook mee, inderdaad. Het is echt een operatie, hè? En ik heb een klein stukje van die laatste mannen die op de maan waren. Die zongen. Zal ik een klein stukje laten horen? Ja, leuk. I was strolling on the moon one day. In a merry, merry month of December. May is the month. May, that's right. May is the year of the month. Heerlijk. Ja, mooi, hè? Heel mooi. Dat is een heel oud Amerikaans nummer. En dat ging inderdaad de wereld over toen ze dat zongen en huppelden over het oppervlak. En het klonk echt alsof ze het naar hun zin hadden daar, joh. Ja, wat denk je? Hier trainen ze hun hele carrière voor. En dit is natuurlijk het hoogtepunt van wat ze kunnen bereiken. En dus ze hoeven niet te spelen dat ze heel erg vrolijk waren en het naar hun zin hadden. Schitterend. En dit waren de laatste mannen op de maan. Wie is de volgende? Heb jij een idee? Nee, dat is nog niet bekendgemaakt. NASA zal begin volgend jaar bekendmaken welke astronauten bij Artemis 2 een rondje rond de maan gaan vliegen. Uh-huh. En ik verwacht dat ze dan daarna hetzelfde jaar bekend zullen maken wie er een jaar later op de maan mogen uitstappen. Nou, het heeft in ieder geval aangegeven dat het dan gaat om de eerste vrouw. Okay. En de eerste persoon van kleur, zoals ze dat mooi noemen. Ah, heel divers. Want, ja, ze gaan helemaal heel mee. Inclusief. Ja. Ja. En kan daar ook iemand van Nederland tussen zitten? Is dat mogelijk? Nu nog niet. Het idee is wel dat astronauten van de ESA, de European Space Agency, in de toekomst ook astronauten mogen leveren. Nederland is lid van de ESA. Mm-hmm. Dus die kans is wel aanwezig, maar dat zal daar zullen we nog even op moeten wachten. Ah, het zou wel mooi zijn, hè? Ja, inderdaad. Ja, ik ben te oud, helaas. Anders dan zou ik me zeker opgeven. Ja, ja. Hoe oud ben je eigenlijk, als vraag, man? Ik ben 59. Oh. Dus als het over een aantal jaren duurt, dan zit ik toch wel tegen mijn pensioengerechtigde leeftijd aan. Maar ja, nou ja, als het verder omhoog gaat, die pensioenleeftijd, dan kan je nog even mee, hoor. Ja, precies, ik blijf erop. En in 2025 willen ze dus weer mensen op de maan zetten. Verwacht je dat het gaat lukken? Wat denk je? Wat kunnen we erop hopen? Ja, er komt wel een hoop bij kijken, hoor. Want die maanlander van Elon Musk, die bestaat nog niet. Dat is hard aan gebouwd. Hij bestaat nog niet. De maanraket, ja, die van Elon Musk, die kan het moet. Die heeft zelfs nog geen rondje rond de aarde gevlogen. Dus het is allemaal nieuwe technologie. Maar ja, in 1969 lukte het de NASA ook in een hele korte tijd. 2025, dat wordt krap, denk ik. Maar 2026 gaat het wel lukken. En verwacht je nog binnenkort of ergens volgend jaar nieuws hierover? Nou ja, in ieder geval de namen van de astronauten die in 2024 vliegen. En hopelijk is het allemaal goed nieuws dat alles op schema ligt. En dat ze de deadline gaan halen. Nou, dan hoop ik dat ook. Dan hebben we wat te bespreken volgend jaar, Rob. Nou, zeker weten. Inderdaad. Dankjewel. Rob van den Berg, ruimtevaartdeskundige van Sterrenwacht Zonneborg in Utrecht. Dank. Graag gedaan. En laten we hopen dat de Artemis 2 en 3 weer een succesvolle lancering hebben. Net zoals Apollo 17. 10, 9, 8, 7, ignition sequence started. All engines are started. We have ignition. 2, 1, 0. We have a liftoff. We have a liftoff and it's lighting up the area. It's just like daylight here at Kennedy Space Center. Ja, Heerlijk. Queen of Hearts. Het is echt een aanrader om dit nummer op de Spotify-lijst te zetten. In de Maaspoort in Den Bosch is het vanavond groot feest. Daar worden namelijk op het Wielergala de prijzen voor wielrennen van het jaar uitgereikt. Reden genoeg om terug te blikken op het afgelopen wielerjaar met veel Nederlands succes. Van der Poel moet nog even volhouden. Hij is bijna op de strip. En Van der Poel gaat voor de dubbel. Is she gonna take this one? Look at the power. What an absolute legend. Annemiek van Vleuten is gonna take this world title. Daar komt hij dan op de streep af en zie ik allemaal vuisten omhoog gaan. En hoor ik dat publiek schreeuwen van blijdschap over Dylan van Baarle. En nu gaan de armen breed en nu gaan de armen op zijn helm. Dylan van Baarle pakt Parijs-Roubaix. Je hoorde hem net al op fenomenale wijze de winst van Dylan van Baarle te verslaan. Gio Lippens, koning van het wielerverslag. Goeienacht. Ja, goeienacht zeg. Ja, mooie introductie. Ja, dat verdien je. Zeg, er kwamen al wat Nederlandse hoogtepunten voorbij. Wat is jouw favoriete wielermoment van afgelopen jaar? Nou, toch eigenlijk wel dat moment wat je net hoorde. Het moment dat Dylan van Baarle over de finish kwam en die prachtige klassieke wielerbaan in Roubaix. Hè, na Parijs-Roubaix, toch een van de mooiste klassiekers altijd. Mm-hmm. Als je die wint, ja, dan ben je echt wel een hele grote. En het mooie daarvan vond ik toch wel dat Dylan van Baarle zich altijd een beetje heeft weggecijferd voor, ja, voor grotere namen, voor grotere renners. Hè. Is jarenlang meesterknecht geweest bij Ineos. Moest in de Tour moest hij zwoegen voor de kopmannen. Ja, en op het moment dat die dan zomaar de kans krijgt om zelf zo'n koers te winnen. En ook de beste was die dag. Ja, dan vind ik dat toch echt wel een heel erg mooi moment. Maar er waren heel veel hoogtepunten, hoor, vorig jaar. Ja, en spreek je die wielers eigenlijk ook wel eens één op één, zeg maar? Gewoon... Ja, zeker wel. Ja? Ja, zeker. Dat gebeurt nog wel eens na afloop van wedstrijden. Hè. Dan bijvoorbeeld met Luikbassen of met Parijs-Roubaix. Ja, dan zitten we gewoon ook daadwerkelijk aan de finish daar in dat prachtige wielerstadion. En dat is ook altijd zo'n kippenvel moment. Op het moment dat je dan in de verte de helikopter ziet aankomen, je hoort hem ook aankomen. En dan weet je van, oh, daar komen die renners waar je de hele tijd eigenlijk op je monitor naar zit te kijken. Die komen zo meteen echt live voor je neus in beeld. En die draaien dan die wielerbaan op. En dat hoor je ook aan dat publiek wat dan verzameld is daar in dat stadionnetje. Het is allemaal oud en afstands, maar het ademt echt klassiek wielrennen. Ja, dat zijn echt wel de kippenvel momenten, hoor. Ja, dat is ook sfeervol natuurlijk. En toch? Zeker. Ja, en vanavond worden de wielrenner en wielrenster van het jaar bekendgemaakt tijdens het Wielergala in Den Bosch. Heb jij een idee wie het gaat worden? Heb je een klein primeurtje? Ik heb geen voorkennis. Nee, want dat gaat op een tamelijk ingenieuze manier. Dit jaar konden ook de lezers van een wielersite op internet, Wielerflits, konden meestemmen iedere maand. Dus die hebben iedere maand hun wielrenner, wielrenster, talent van het jaar hebben ze bekendgemaakt. Dan gaat er nog eens een keer de vakbeweging eigenlijk voor beroepswielrenners mag dan meestemmen. En dan uiteindelijk mag ook de Club van 48. Ja, en de Club van 48, dat zijn in de meeste gevallen zijn dat gewoon oud-wielrenners die op basis van hun status, op basis van hun prestaties in die club komen. Mm-hmm. En die mogen dan uiteindelijk ook gaan stemmen. Ja, en dan weten we wie de echte wielrenner van het jaar wordt. Dus het is nog behoorlijk geheim wie dat gaat worden. Ja, dit kan je ook niet gokken, nee. En, tenminste, of kan je wel een gok maken eigenlijk? Ja, misschien wel. Je kunt wel de kanshebbers eens langs gaan. Hè. Als je bijvoorbeeld kijkt bij de mannen, is Dylan van Baarle dus een van de nominees. Maar voor de rest staan er ook bijvoorbeeld Fabio Jacobs op ze bij. Hè? Weer helemaal terug naar die verschrikkelijke val van een aantal jaren geleden in Polen. Maar ook bijvoorbeeld Dylan Groenewegen, hè, de veroorzaker van die val. Die twee die wonnen. En dat was wel heel mooi natuurlijk, heel bijzonder. Allebei afgelopen juli wonnen ze een etappe in de Tour. Eerst Fabio Jacobsen, alsof het zo moest zijn. Daarna Dylan Groenewegen. Nou, dat was allemaal prima. Tijmen Arendsman, dat is nog een heel groot talent eigenlijk, maar die gaat volgend jaar bij Ineos, dus bij die ploeg waar Van Baarle lang heeft gereden, gaat die hopelijk een goed klasse rijden in grote ronden. Dus die staat ook op de nominatielijst. Koen Bouwman, die won heel verrassend etappes in de Giro. Nou, dan hebben we nog Harry Lafrijze, de winnaar van vorig jaar, baanwielrenner. Bauke Mollema staat er nog bij. Ja, en Mathieu van der Poel, die mag je ook niet vergeten. Ik wou net zeggen, ik denk, wanneer komt hij nou? Ja, ik wou net zeggen, en die won een aantal jaren geleden, won die twee keer achter elkaar. Hè. Vorig jaar was het dus Harry Lafrijze. Ja, en Van der Poel heeft een minder seizoen dan anders gehad. Hè. Heeft veel tegenslag gehad, ook een hoop ellende met het WK in Australië. Dat incident op de gang, hè, met die, mm-hmm, met die pubermeisjes. Ja. Maar ja, Van der Poel won wel de Ronde van Vlaanderen. En Van der Poel won wel een etappe in de Giro en droeg daar het roze. Dus bij de mannen is het echt, wat mij betreft, ja, heel erg ingewikkeld. Bij de vrouwen lijkt het me makkelijk, maar daarmee doe ik waarschijnlijk alle andere kandidaten een beetje onrecht aan. Maar ja, als Annemiek van Vleuten daar niet wint, Van Vleuten won vorig jaar ook, maar dit jaar won ze de Giro, ze won de Tour, ze won de Ronde van Spanje voor vrouwen, ze werd wereldkampioene. Ja, wat wil je eigenlijk nog meer? Dat kan niet misgaan. Nee, precies. En daar staan natuurlijk ook heel veel bekende namen op die lijst. Hè. Ellen van Dijk, werelduurrecordhoudster, wereldkampioene tijdrijden. Laura Smulders op de BMX. Anne Terpstra op de mountainbike. Dan heb je Marianne Vos nog. Nou ja, die kan alles. En Lorena Wiebes. Die won bijna alle sprints eigenlijk die er waren in het peloton. Dus ja, ook moeilijk. Maar ik ga ervan uit dat het Van Vleuten wordt. En ik hoor daar wel iets. Want jij zegt BMX en baanwielrennen. Er zit dus geen onderscheid tussen al die dingen. Tussen wegwielrennen, BMX en baanwielrennen zit geen onderscheid. Nee, dat klopt. En dat is eigenlijk dus een beetje appels en peren vergelijken. Want het is heel erg lastig om iemand te vergelijken die in het BMX'en geweldig presteert. Of op de mountainbike. Of bij wijze van spreken alleen in het veldrijden. Want het is wel grappig, bij de talenten van het jaar, ja, daar komen we ineens een hele hoop veldrijdsters tegen. En dat zijn de vrouwen die dit jaar het veldrijden bij de grote vrouwen, dus bij de elite vrouwen beheersen. Maar het zijn nog beloften, het zijn nog jonge vrouwen. He, daar kom je bijvoorbeeld Sirin van Anrooy tegen, maar je komt daar ook Puk Pietersen tegen en Fem van Empel. Nou, dat zijn de grote drie dit jaar van het veldrijden. Dus nee, ze maken geen onderscheid. En aan de andere kant is het natuurlijk wel mooi dat een BMX'er of een baanwielrenner ook wielrenner van dit jaar kan worden. He, want de meeste mensen focussen zich toch altijd een beetje op de weg. Daarom. Op het wielrennen op de weg en op de Tour de France en op de klassiekers. Dus op zich vind ik het wel mooi hoor, dat iedereen mee mag doen. Maar het is wel lastig vergelijken. Ze krijgen wel direct een beetje een podium natuurlijk. Dat is dan wel weer het voordeel ervan. Absoluut. Ja, en we zien de hoogtepunten, hè, want je zei het al, het gebeurt in de Maaspoort in Den Bosch. En dat is altijd een beetje, met veel spektakel, met show, met mooie beelden van het afgelopen jaar. Ze krijgen nog een diner ook daar, dus het is een beetje een chic gala. En dat betekent dus dat al die wielerdisciplines door elkaar mogen zitten daar om uiteindelijk die prijs in ontvangst te nemen. Dat is niet slecht. En ben jij zelf van plan eigenlijk om te gaan naar het wielergala? Ik ben er vanavond eens een keer niet bij. Nee. Het heeft ook te maken met, kijk, wij maken geen onderdeel uit van die club van 48. Hè, dus van die genodigen die daar allemaal zitten. Al die grote namen uit het verleden. Denk aan Joop Zoetemelk. Mm-hmm. Denk aan Henny Kuiper. Denk aan Jan Janssen. Nou, noem ze allemaal maar op. En we mogen er als pers uiteraard wel bij zijn. Maar dan wel, zoals het hoort, aan de kant. Kortom, als verslaggever. De NOS doet het vandaag op een andere manier. Dus ik ga er even niet heen. Maar ik volg het wel. Ja, ik bedoel dat je kunt blijven volgen inderdaad. Dat scheelt dan weer. En toch nog even een vraag dan. Hè? Want als je zo erg met die sport bezig bent, zit jij zelf ook een beetje op de fiets? Dat wel. Alleen op dit moment lekker binnen. Binnen? Dat kan, hè, tegenwoordig. Ja, van die fietstrainers. Ik mag geen namen noemen, maar het is een bekend merk waar ik dan op zit. En dan rij ik, overal ter wereld bij spreken waar je maar kunt fietsen, want je krijgt filmbeelden. En die filmbeelden corresponderen dan weer met de weerstand op die fiets. En het is dan net alsof je Alpe d'Huez op rijdt, of de Tourmalet, of een klassieker rijdt. Wat modern? Dat is wel ziet. Lekker. En met dit weer? Maar ik vind het niet zo modern eigenlijk. Ik vind het vooral handig met dit weer. Oké. Nou, dank je wel. Ik ben helemaal benieuwd. Ik ga het vanavond ook volgen. Nou, hartstikke goed. Je kunt volgens mij een livestream volgen. Dus, op NOS, denk ik dan. Zoek het maar eventjes. In ieder geval of op de verkiezing van die wielrenner van het jaar zelf. Gewoon even googlen straks. Dan gaan we dat doen. Dank je wel, Gio Lippens. Dank je. Graag gedaan. Doeg. NOS-verslaggever en wielerexpert Gio Lippens. Dit was hem alweer, de nacht van NPO Radio 1, hier van de KRO NCRV. Volgende week zijn we terug met een zeer speciale kerstuitzending, waarin we in één nacht de hele wereld overvliegen. Zometeen hoor je hier Raunak met Vroeg, want Vroeg, ik blijf het zeggen, dat is het. Tot volgende week. Dit was een programma van KRO NCRV. NPO Radio 1. 5 uur zit...